gelukkig nieuwjaar. Ik wens mijn zus Louise en mijn broer Paul een hele fijne kerst en een geweldig nieuwjaar. Omdat ze er altijd voor me zijn. Omdat we eigenlijk altijd voor elkaar zijn. Dat we door de jaren heen, we always stick together, no matter what. Love you guys. Papa, je ligt waarschijnlijk te snurken, maar ik wil je hierbij toch hele fijne feestdagen wensen. En hopelijk kunnen we ook in het nieuwe jaar weer gezellig naar de Formule 1 kijken. Heb jij nou ook zo'n kerstwens voor iemand die dit jaar jou toch extra dierbaar is geweest? Spreek een berichtje in via de app van NPO Radio 1 en dan hoor je hem hier terug op deze zender. Het is de eerste kerstdag en daarbij... het is... Wat staat hier? Het is de tweede kerstdag en daarbij hoort het echte kerstverhaal. Redacteur Benji Heerschop wilde weten of het kerstverhaal echt eraan toe ging als wij denken. Hij bouwde een tijdmachine en ging terug naar het jaar nul. Hey, goed dat je er bent. Je bent net op tijd. Ik leg net de laatste hand aan mijn nieuwste creatie. Bijna iedereen heeft wel een kerststal in huis staan. Maar heb jij je ooit wel eens afgevraagd hoe het is om die stal in het echt te kunnen zien? Om echt in die stal te kunnen staan? Wat zeg je? Waarom ik een deur heb neergezet in het midden van mijn kamer? Oh, dit is een simulatiedeur. Als we hier doorheen stappen, komen we uit in een andere periode van de geschiedenis. En dan kunnen we alles zien, horen en ruiken. Net alsof we er echt bij zijn. Maar zoals ik al zei, je bent net op tijd om iets bijzonders mee te maken. Ik stel even het deurhorloge in op de juiste tijd. Alles klaar? Laten we snel naar binnen gaan. Oeh, daar zijn we. Als het goed is, staat hier ergens een stal in de buurt. Ah, ik zie hem. Zie je hem ook? Daar, naast die herberg. En er brandt ook licht. Dus kom snel, we gaan naar binnen. Zo, een stuk warmer. Ja, we zijn in een stal in Bethlehem. Volgens de overlevering is dit waar Maria geboorte gaf aan haar zoon Jezus. Daar ligt hij. In die voederbak gevuld met... Achoo, stro. Die man die je daar ziet is Jozef. De verloofde van Maria. Maria? Hm? Nee, dat is een fout die veel mensen maken. Maar Jozef is niet de vader van Jezus. Niet? Dat is God. Het verhaal gaat namelijk zo. Er verscheen een engel voor Maria. En die vertelde haar dat ze een baby zou krijgen. Ja, de Heilige Geest zou ervoor hebben gezorgd dat Maria zwanger kon worden van Jezus. Maar Jozef is wel de man die Jezus zal opvoeden. Oh. Samen met Maria. Oh, ja. Hij is ook de reden waarom we hier in Bethlehem zijn. Keizer Augustus van het Romeinse Rijk had gezegd dat iedereen terug moest gaan naar de plaats waar hij of zij geboren was. Voor een volkstelling. Nummer 5073. Naam? Johanna. Volgende. Wij hebben daar tegenwoordig het CBS voor, maar vroeger ging het natuurlijk heel erg anders. En dus zijn ze op die ezel, die je daar in het hoekje naast de os ziet staan, van Nazareth naar Bethlehem gegaan. Waar Jozef zijn mijn familie vandaan komt. Familie vandaan komt? Wat is er? Oh, ja, tuurlijk. Ik heb dat nog niet verteld. Nee, Jozef en Maria waren niet de enigen die terug naar hun geboorteplaats moesten. Dus toen ze hier eenmaal aankwamen, waren alle herbergen propvol. Ze zijn overal langs gegaan en hebben op alle deuren geklopt. Maar steeds weer kregen ze de deur in het gezicht. In één herberg hadden ze nog wel plek. En dat is hier in deze stal. Oh, precies op tijd. Daar zul je ze hebben, de herders. Uit de verhalen volgt dat een stukje hier vandaan een aantal herders de nacht doorbracht in het veld. Terwijl ze daar rond het kampvuur zaten en de wacht hielden bij een kudde schapen, verscheen er ineens plots een leger aan engelen voor die herders. Deze engelen vertelden hun dat er een heel belangrijk kind was geboren. En droeg ze op om hier naartoe te komen, naar deze stal, om de jonge baby Jezus welkom te heten. Maar kom, loop eens mee naar het raam. Als je naar buiten kijkt, zie je daar een hele grote, felle ster. Zie je hem? Ja, oh, trouwens, bijna helemaal vergeten. We moeten door. Volg mij. Hey. Koninklijke Hoogheid, ik presenteer u de drie wijzen. Ah, daar kwamen we voor. Zie je die drie mannen met hun fluwelen mantels? Dat zijn de drie wijzen die je altijd bij de kerststal ziet afgeschilderd. Deze drie wijzen komen uit het oosten en hebben dezelfde ster gezien als die wij net zagen. En die komen nu aan koning Herodes, de eerste, vertellen wat die ster betekent. Het betekent namelijk dat de koning van de Joden is geboren in Bethlehem. De jaloerse koning zal ze nu op pad sturen naar die stal in Bethlehem om te kijken of dit verhaal ook klopt. Dit doen ze door die ster die we net zagen te volgen. En de drie wijzen nemen ook cadeaus mee. Drie cadeaus wel te verstaan. En dat kun je goed ruiken. Ruiken het? Wierook, mirre. En je ziet het glinsteren. Zie je het? Goud. Oh nee. De tijd is op. We moeten gaan. Maar waar is die deur? We moeten rennen. We hebben geen tijd meer. Kom, volg me. Daar, snel. Ik stel de deurhorloge in. Na de juiste tijd. Yes, come on. Let's go. Ik maak hem voor je open. Oh, bijna te laat. Kom op. Okay. De oven even open. Ah, hij ziet er top uit. Want ook dit hoort natuurlijk bij kerst voor sommige mensen. Een heerlijke kalkoen, goudbruin gebakken uit de oven. Oh, lekker. Ga jij maar alvast naar de woonkamer bij de rest zitten. Dan kom ik eraan. Je weet de weg, hè? Ja. En anders moet je gewoon die ster volgen. Okay. Die drie wijzen in het oosten ook hebben gevolgd. Fris. Kerst. We vieren het over de hele wereld, maar overal pakken we het toch net even anders aan. Wij hebben het hier vooral over een witte, koude kerst. Misschien gaan je gedachten naar een glaasje glühwein. Maar dat is niet de eerste gedachte van alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden. Christel Strede is op Curaçao opgegroeid en overwintert daar nu bijna elk jaar. Christel, bon paksu. Pascu, moet ik zeggen. Bon paskoe, Meertje. Fijne kerst betekent dat, hè? Ja, dat betekent fijne kerst, klopt. Hoe zag jouw eerste kerstdag eruit vandaag? Nou, het was geweldig. Ik ben vanmorgen naar de kerkdienst geweest. En nadat zijn we gaan brunchen met familie. En na het brunchen zit ik nu bij schoonzus en mijn jongste broer. En het is hartstikke gezellig, ja. En daar zijn natuurlijk witte stranden, 29 graden op het eiland. Is kerst, kan eigenlijk niet verschillender zijn dan hoe we het hier in Nederland hebben nu. Krijg je toch dat kerstgevoel als je op Curaçao bent? Ja, je hebt enorm de kerstgevoel en de stranden die zijn versierd. Dus als je bij Mambo zit of Gentiel, dan is het hartstikke mooi versierd. En dan heb je toch de kerstsfeer om je heen. En de kerstbomen die ruiken zo lekker. Dus het verschil is dat hier de zon schijnt en nu in Nederland niet. En toch lichtjes en de kerstbomen. Vier je het ook echt op het strand, Christel? Of is dat meer iets voor de toeristen? Nee, overal de huizen zijn heel mooi versierd. Ze doen echt hun best daarvoor. Pleinen zijn versierd, de winkels zijn versierd. Het is een feest. Je kan een beetje vergelijken met New York. Met New York? Ja. Oh, dus in die zin is het lampen versierd. En egocentrisch. Alle lampen en ja, alle kleuren van de regenboog. Het is een ander gevoel, maar het is wel heel erg leuk. En wat staat er op tafel bij jullie, bij het kerstdiner? Zijn er typisch Antilliaanse kerstgerechten? Ja, we hebben typische Antilliaanse gerechten. We hebben carne cabrito, dat is geitenvlees. En ajacas. Ajacas is een voorgerecht dat gemaakt wordt met polenta. En gevuld met een lekkere kippenvulling. En dan hebben wij gevulde kalkoen, gevulde kip. Er staat van alles en nog wat op tafel. Oh, en wat is je favoriet? Alles. Alleen ben ik geen grote eter, maar wel een vijfdroeper. Gewoon van alles een klein hapje wordt het dus vandaag. Van alles een klein hapje. En de corona speelt ook heel erg hier. Dus het is een beetje beperkt, maar toch heel gezellig. En Christel, we begonnen dit gesprek met Bon Pascu. Om even in die kerstsfeer te blijven. Is er een kerstwens die de luisteraars nu van Fris hier op NPO Radio 1 zou willen toewensen? En misschien kan je het in het papiaments doen. Ja, dat zou ik zeker doen, Mirte. Wat leuk. Met deze jaar toerhende in Termondo heel veel amor zweerte aan de koersalon. En dat betekent, ik wens de hele wereld heel veel liefde en gezondheid en succes in het leven. Oh, wat mooi. Dank je wel, zeg. En dan wens ik jou een hele mooie en fijne, liefdevolle tweede kerstdag daar op Curaçao. Dank je wel, Mirte. Christel... En ook voor jou een hele fijne tweede pasdag, kerstdag ook. Dank je wel, Christel Streden. Ik wens je een fijne dag. Met Mirte van der Drift. We gaan hard richting het einde van het jaar. En daarmee ook, hoe jammer het ook is, het einde van Fris op deze zondagochtend. En hoe dichter we bij dit einde komen, hoe meer ik ook achterom ga kijken. Ja, grappig is dat eigenlijk. Ook vannacht kijken we dus terug op het afgelopen jaar. En dat doe ik met vaste stemmen van dit programma. Ieder hun eigen expertisegebied. En ik begin met Helene Wever. Ze fungeerde het afgelopen jaar als politieke allesweter. Je praat ons bij wanneer er ook maar iets gebeurde in Den Haag. Kon jij uitleggen wat er nou precies aan de hand was? Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Het afgelopen politieke jaar was, nou ja, zeer bewogen, om het maar zacht uit te drukken. Heb je ooit zo'n turbulent politiek jaar meegemaakt? Nee, echt nog nooit. We gaan het nu recappen. Nou, ik zou er een uur over kunnen praten, maar dat doen we de luisteraars maar niet aan. Maar er is echt zo ontzettend veel gebeurd. Met dit toch wel bizarre jaar in het achterhoofd hebben we jou een moeilijke klus gegeven, namelijk om 3 fragmenten uit te kiezen die dit politieke jaar samenvatten. En volgens mij is dat je gelukt. Dit is de eerste. We gaan terug naar 15 januari. Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Tja, waarom heeft dit fragment nou het jaaroverzicht gehaald, Helene? Nou, je zou bijna vergeten dat 2 maanden voor de Tweede Kamerverkiezing van dit jaar het kabinet Rutte 3 gewoon is gevallen over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Het was ook mijn eerste keer bij Fris, dus daarom ook een speciaal fragment voor mij. Maar ik denk dat na de val van het kabinet weinig mensen hadden verwacht dat we nu bijna een jaar later een kabinet Rutte 4 hebben dat bestaat uit exact dezelfde partijen. Dus ten eerste, de val van het kabinet was natuurlijk een heel groot iets. Zeker naar de kinderopvangtoeslagenaffaire, wat zoveel mensen geraakt heeft. En dat we dus nu 11 maanden verder met dezelfde 4 partijen Rutte 4 ingaan. Ja, dat vind ik toch wel bijzonder. Dat hadden wij denk ik niet verwacht op dat moment. Nee, heel veel mensen niet, denk ik. Er gebeurde nog van alles meer dat jaar. We gaan vooruit van januari naar 1 april. Toen zei Sigrid Kaag het volgende. Meneer Rutte, u kent mij. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Ja, ook dit fragment heb jij uitgezocht. Wat valt dit stukje volgens jou samen? Nou, ik denk dat dit jaar, behalve de kinderopvangtoeslagenaffaire waar we het net over hadden en de daaruit voortvloeiende nieuwe bestuurscultuur, niet zoveel invloed heeft gehad op de politiek dan de foto van de notitie van Kajsa Ollongren met daarop Pieter Omtzigt functie elders. En vervolgens dus het 1 april debat. Toen bleek dat Mark Rutte wel degelijk over een andere functie voor Pieter Omtzigt had gesproken, waarvan hij eerder zei dat hij dat niet had gedaan. En dat volgens de hele oppositie een motie van wantrouwen aannam tegen de minister-president. Dat alle partijen behalve de VVD een motie van afkeuring steunde tegen de minister-president. Dat Sigrid Kaag dus zei van hier scheiden onze wegen. Dat 2 dagen later Gert-Jan Segers zei dat hij en zijn partij, de ChristenUnie, geen deel zouden uitmaken van het kabinet Rutte 4. Nou, en wat er daarna nog allemaal is gebeurd en wat dat teweeg heeft gebracht, dat was echt zo'n omslagpunt in de hele formatie. Dus daarom heb ik dat ook uitgekozen. Ja, logisch. Een heel betekenisvol moment. We gaan naar de laatste van jou, Helene. Een sprong in de tijd naar 14 september van dit jaar. Want als laatste fragment heb jij iets heel anders uitgekozen dan de formatie of de toeslagenaffaire, namelijk deze gebeurtenis. Actievoerders van Greenpeace hebben dinsdagochtend gedemonstreerd bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Ze vinden dat het kabinet te weinig doet om de stikstofcrisis aan te pakken. De actievoerders beklommen het dak en hingen gele spandoeken bij de hoofdingang. Enkele activisten hadden zich ook vastgeketend. Burgemeester Van Zanen had het demonstreren op deze manier dinsdagochtend al verboden. In totaal zijn zo'n 25 actievoerders aangehouden. Ja, de actievoerders van Greenpeace. Waarom heeft deze gebeurtenis ook jouw jaaroverzicht gehaald? Ik heb het aan de ene kant gekozen omdat de renovatie van het Binnenhof eindelijk is begonnen. En dus de Eerste en de Tweede Kamer van het Binnenhof zijn verhuisd naar de tijdelijke locaties. En dat het Binnenhof de komende jaren niet het politieke centrum van Nederland is, dat is echt historisch. Want dat is eigenlijk gewoon al eeuwenlang het geval. Dus daarom heb ik het gekozen om heel even het nog over de renovatie te kunnen hebben. En ik heb het gekozen om toch wel het verharde klimaat van demonstranten de afgelopen tijd in Nederland aan te stippen. En dat het ook nu in de formatie weer ter sprake komt. Hè, van willen mensen nog wel bijvoorbeeld minister worden? Willen mensen nog wel staatssecretaris worden? Willen mensen überhaupt nog wel de politiek in met zo'n verhard klimaat? Ik bedoel, Geert Wilders die wordt natuurlijk al jaren en jaren lang beveiligd. Maar dat het nu zo zich verder uitbreidt naar zoveel meer politici, dat is natuurlijk wel schrikbarend. En hoe je dan nog politiek bedrijft, hoe je de polarisatie in Nederland tegengaat, wat je hier tegen moet doen. Ik denk dat dat een van de vraagstukken wordt voor komend jaar. Ja, bedreigingen aan persoonlijk adres, aan kinderen. Het is vreselijk. Ja, precies. Dan om het op een andere manier af te sluiten, misschien een korte vooruitblik. Want het kabinet is nu bijna gevormd. Wat voor jaar gaan zij tegemoet? Oh, ik denk echt dat het een ontzettend moeilijk jaar gaat worden. We hebben 19 fracties in de Tweede Kamer. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Er komen 3 parlementaire enquêtes aan over Groningen, de kinderopvangtoeslagenaffaire, 6e keer dat dit woord zegt, wordt er steeds beter in, en de coronacrisis. Je hebt de polarisatie, corona wat nog steeds niet is opgelost. Ik ben heel erg benieuwd wat 2022 gaat brengen, politiek gezien. Maar dat het weer een bewogen jaar gaat worden, ik denk dat het zoveel zeker is. Een gepolariseerd land, meeste fracties ooit, nog steeds coronamaatregelen van kracht. Ja, een moeilijk jaar, zeg jij. Ja, ik denk echt een lastig jaar. Jij gaat het blijven volgen, denk ik, Helene. Ja, absoluut, ja. Ik wil jou namens de hele redactie van Fris bedanken voor jouw altijd enthousiaste en goede analyses van Politiek Den Haag. En hopelijk zien wij elkaar in welke vorm dan ook toch weer in het nieuwe jaar. Dat hoop ik ook. En jullie heel erg bedankt voor dit toch soms vervelende coronajaar net wat leuker maken qua werk voor mij. Helene Wever, dank je wel. Geen dank. Fijne feestdagen. Fris. Met Mirte van der Drift. Fris. Dit is de ochtendshift. Je hoeft de tv maar aan te zetten of je wordt overspoeld met kerstfilms. Home Alone, Love Actually, Alles is Liefde. Ga zo maar door. Er zijn ook actiefilms die met kerst worden uitgebracht. Dus met die definitie kerstfilm kun je veel kanten op, wat mij betreft. Jort van Sloten is film- en mediaredacteur bij Nederlands Dagblad. Jort, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer werden er eigenlijk voor het eerst films gemaakt die je zou kunnen zien als kerstfilm? Ja, die traditie is een beetje begonnen rond de Tweede Wereldoorlog in Hollywood. Het was een tijd waarin veel mensen natuurlijk gescheiden waren van hun geliefden, die op dat moment in de oorlog aan het vechten waren. Dus de drang om, of het verlangen om samen kerst te vieren was extra groot. En dat was iets waar filmmakers op inspeelden. Dus je kreeg in die tijd veel films die gingen over familie en hoe graag je samen kerst zou willen vieren. Er waren ook wat serieuzere films, dus nog niet zo de zoetsappige films die je vandaag de dag misschien als kerstfilms zou beschouwen. En kwam er dan ook die oorlogssituatie daarin terug? Zeker, ja. Want bij gebrek aan echte familie werden soldaten onderling familie van elkaar. Dus op een bepaalde manier werd er altijd wel een linkje naar familie ingelegd. Ook op het moment dat er, nou, men niet in staat was om daadwerkelijk met de familie af te spreken. En jij zegt, dat was dus een stuk minder zoetsappig dan dat we ze nu kennen. Misschien ook dan die ik zojuist opnoemde. Wat maakt iets een kerstfilm? Welke ingrediënten moeten er absoluut in zitten? Ja, dat is een beetje een lastig verhaal, omdat je niet te maken hebt met één genre. Een kerstfilm is iets wat je op meerdere genres kan toepassen. Maar er zijn wel een paar elementen die daar steeds in terugkomen. Familie, wat ik net al noemde, is een van de belangrijkste. Een hoog feel-good gehalte doet het altijd goed. Harmonie is zo'n thema. Maar als je echt naar de essentie kijkt van waarin een kerstfilm dan verschilt van bijvoorbeeld een normale romantische comedy, dan gaat het erom dat het niet zozeer gaat om het beginnen van iets nieuws, maar om het herstellen van iets ouds. Nou, om je daar even een voorbeeld van te geven. Het bekendste kerstverhaal, of een van de bekendste, is natuurlijk A Christmas Carol van Charles Dickens. En Scrooge, de hoofdpersoon die daarin moet leren wat de waarde van kerst is, die is niet van zichzelf een slecht persoon. Hij is in de jaren een slecht persoon geworden, maar hij moet eraan herinnerd worden hoe die ooit was. Dus het gaat er niet zozeer om van dat hij helemaal een metamorfose moet ondergaan om een nieuw persoon te worden. Hij moet er eventjes aan herinnerd worden. Hey, ik was vroeger veel leuker, maar dat ben ik ergens uit het oog verloren. En ja, kerst is dan gewoon het goede moment om te reflecteren op het moment van bezinning. Het moment van bezinning, precies, om daar weer op terug te komen. En dat hoeft dus duidelijk niet zoetsappig te zijn. Een actiefilm zoals Die Hard wordt ook gezien als kerstfilm. Ja. Heeft het met meer dan de tijd van het jaar te maken dan met een kerstgedachte? Waarom is dat een kerstfilm, Die Hard, eigenlijk? Ja, daar is heel veel discussie over. Inderdaad, van is het een kerstfilm? En een van de punten die tegenstanders aandragen is van ja, maar het is een harde actiefilm. Het is helemaal niet zo sentimenteel. Het is geen romantische comedy. Maar ik ben van mening dat het wel degelijk een kerstfilm is, juist omdat het aan die essentie voldoet. Want als je Die Hard bekijkt, ja, het gaat natuurlijk over schieten en knokken en al die zaken. Maar in de essentie is de missie van hoofdpersoon John McClane om de relatie met zijn vrouw te herstellen. Hij realiseert zich van, ik heb ruzie met haar gemaakt, ik had sorry moeten zeggen. En dat wil hij gaan doen, maar net op dat moment komt Alan Rickman, die zijn vrouw kidnapt. En moet hij zich door een, al schietend haar gaan bevrijden. Maar zijn missie is niet zozeer om zoveel mogelijk schade aan te richten, maar juist om sorry te kunnen zeggen tegen zijn vrouw. En die terroristen staan daar gewoon in de weg. Dus wat dat betreft, het herstel van een relatie, is klopt het weer wel degelijk een kerstfilm. Ja. Ben je fan eigenlijk van het genre kerstfilm? Ik heb er een beetje een wisselende relatie mee. Want iets als Die Hard en dat soort klassiekers vind ik fantastisch. Maar al die 13 in een dozijn films, daar ben ik toch wel snel op uitgekeken. En het zijn er ook zo ontzettend veel. Het afgelopen jaar zijn er volgens de BBC alleen al 200 films verschenen. Zo. Met Christmas in de titel. Okay. Dus dat is nog niet eens al het andere meegeteld. Ja, en dan is het toch wel snel dat filmmakers zoiets hebben van, nou, we nemen gewoon een standaard verhaal en we voegen de kerstverlichting aan toe en dan hebben we een kerstfilm. Wat ik wel geinig vind is dat het die kerstfilms ook wel echt heel beroemd of bekend worden. Love Actually is daar natuurlijk een van. Een van de meest iconische scènes uit die film is dat zanger Billy Mac dit nummer zingt. I feel it in my fingers. Ja, een van de meest iconische scènes in de kerstfilm Love Actually, denk ik. Wat is hier zo goed aan? Ja, het leuke hieraan is dat het kerstnummer wat ze opnemen, zowel Billy Mac als zijn producent, zijn het er allebei over eens dat het echt een verschrikkelijk sentimenteel, zoetsappig nummer is. Ze vinden het eigenlijk helemaal niet leuk, met name die Billy Mac niet. Maar ze gaan het toch maken, omdat ze weten dat ze hier ontzettend veel geld mee gaan verdienen. Dus het is eigenlijk een beetje een cynische scène. Want Love Actually is natuurlijk een film, ja, die ook best wel dankbaar gebruik maakt van alle clichés rond kerst. Ook heel dankbaar gebruik maakt van alle tolerantie die we hebben opgebouwd voor zoetsappigheid. Wat je normaal in het jaar niet zou hebben. En dan maken ze hier, ja, maken ze dat toch wel een klein beetje belachelijk. Een soort knipoog is het eigenlijk. Ja, het is een knipoog. Het is ook van twee balletjes eten. Want ze doen het natuurlijk zelf net zo goed. Ja, dat is waar. Maar dan maken ze een soort van op metaniveau, meta-humor. Precies dat. Nou ja, het is tweede kerstdag vandaag. Als jij uit deze gigantische jungle van kerstfilms er nou eentje zou moeten kiezen, eentje die we nou moeten gaan kijken vanmiddag, welke zou je dan kiezen? Cool, dan ga ik denk ik voor een film waarvan ik zou willen dat hij wat bekender was. Het is echt een kerstfilm wat mij betreft. En dat is The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Hele mond vol, maar de eerste Narnia-film die ze hebben gemaakt. En dat is wat mij betreft echt een hele mooie mix tussen aan de ene kant de essentie van een kerstfilm. Je hebt besneeuwde landschappen. Het is heel erg magisch. Die sfeer is zo ontzettend goed. En ja, de kern van die film is ook dat een paar kinderen in een wereld terechtkomen waarin het altijd winter, maar nooit kerst is. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch voor een kerstfilm. En aan de andere kant is het ook gewoon een hele fijne fantasyfilm die gewoon echt heel degelijk in elkaar zit, goed gemaakt. En die je met een heel gezin kan kijken. En dat is natuurlijk ook samen voor de buis rond kerst. Dat maakt iets ook een kerstfilm. Ja, dat hoort erbij. Mooie tip, Jort. Dank je wel. Graag gedaan. Ik wens je een hele fijne tweede kerstdag. Jort van Sloten, film- en mediaredacteur bij het Nederlands Dagblad. Dank je wel. Hier in de studio. Morning Train was dat van Shayna Easton, 9 to 5. Overal op de wereld vind je kerstmarkten. Daar waar de geur van glühwein, chocomel en... Oh nee, dit is hier gaan we helemaal niet mee beginnen. We gaan beginnen met dit. In Frisbusters onderzoeken we steeds een bepaalde mythe. Klopt die of is het een broodje aapverhaal? In deze kersteditie ontleed redacteur Bavo Oost een van de grootste mythes rond ons kerstfeest. Hey, die kerstman, hè? Die komt er gewoon van de Noordpool. Frisbusters! You better watch out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Heerlijk zeg. Het is weer de tijd van het jaar. De kachel staat aan. De kerstboom is weer opgetuigd. En de chocolademelk is warm. Oh, het is weer kerst. En elk jaar komt de kerstman weer langs op zijn arreslee om cadeautjes te brengen. Althans, dat is het verhaal. Maar waar komt hij nou eigenlijk echt vandaan? Is het de Noordpool? Of gewoon de fabriek van Coca-Cola? In mijn zoektocht naar de kerstman ga ik eerst even langs bij mijn vrienden van de radioschool. Misschien dat zij het weten. Kerstman, die was ooit Sinterklaas, Sint-Nicolaas. En die is toen volgens mij door Coca-Cola helemaal getransformeerd tot de kerstman die wij vandaag de dag kennen. Ik denk dat de kerstman van de Noordpool komt. Ik denk dat de kerstman van de Noordpool vandaan komt. Volgens mij is de kerstman bedacht door Coca-Cola. En is het daarna een heel groot feest geworden. Oké. Coca-Cola, Sinterklaas, de Noordpool. Niet echt een eenduidig antwoord, hè? Ik ga verder zoeken. En ik kom uit bij de Britse tv-quiz QI. En hier zitten allemaal slimme koppen achter, dus zij moeten het vast wel weten. Where does Santa Claus come from? From St. Nicholas. St. Nicholas. Yes, what place? The Bohemia, Czechoslovakia. No? Not quite, no. God. Any thoughts? Russia. No. He's an Aborigine. Woking. No. Bavaria. Did you say Lapland? Oh, dear. And I just saw North Pole. Yes, so you're not going to say that. No. Syria. Georgia. Turkey. Yes. Quite bingo. Right. Turkey. Wow. Yes. And that was real Santa Claus, St. Nicholas. Happy Christmas. Yeah, but he was. Tzatziki. Vileys. Sinterklaas, as they call him in the Netherlands. Yeah, Sinterklaas is aangekomt. Is that little song. Oké, dus volgens QI komt de kerstman echt van Sint-Nicolaas. Dus Sinterklaas. En dus Turkije. Het wordt een beetje verwarrend. Maar gelukkig is er iemand die hier echt een duidelijk antwoord op kan geven. En dat is historicus Wim Kappers. Hij is al jaren bezig met tradities, zoals Sinterklaas en kerst. Wim, ik raak de draad een beetje kwijt. Kan je ons alsjeblieft verlossen met een antwoord? Ja, nou ja, dat is inderdaad een ingewikkeld verhaal, maar ik zal het simpel proberen te houden. Wat er in dat satirische programma wordt gezegd, klopt wel enigszins. Want Sinterklaas, zoals wij die kennen, 4 op 5 en 6 december, die is net geboren in Turkije, in de, zeg maar rond 300 na Christus, en was daar bisschop. En om een heel lang verhaal kort te maken, hij is de patroonheilige geworden van onder andere de kindertjes. En we hebben daar een geeffeest van gemaakt op 5 december. Op een gegeven moment, we krijgen in de 16e en 17e eeuw te maken natuurlijk met een omslag in de Nederlanden. We worden een zelfstandige staat. De protestanten krijgen het hiervoor te zeggen. Hè? Er wordt heerst de kerk. En die protestanten moeten niets hebben van heilige vereering en dat soort dingen. Dus die heilige vereering wordt geschrapt. Dus ook Sint-Nicolaas mag niet meer worden gevierd in de openbare ruimte. Wel in huiskamers natuurlijk. En in diezelfde tijd waren we natuurlijk economisch heel machtig. Denk maar aan de VOC die op Indië ging varen. En die had daarnaast ook de WIC gehad, de West-Indische Compagnie, die naar de West voer, naar Amerika. En daar stichtten ze kolonies. En dat gebeurde onder andere ook in Nieuw-Amsterdam, zoals ze dat noemden, wat later New York is geworden. Dat waren dus in beginsel ook protestantse mensen die daar de leiding hadden. En die brachten wij dus niet Sinterklaas naar Amerika. Hè, want daar hadden ze een hekel aan. En een eeuw later werd Amerika zelfstandig in 1776. En die moesten toen eigenlijk een nieuwe identiteit uitvinden. En daarin dan komen we eigenlijk op waar we zijn moeten, namelijk Santa Claus, de kerstman. Want in 1809 schreef Washington Irving, bekende schrijver, schreef een boek over de geschiedenis van New York. En daarin gaat hij terug ook naar de oorsprong van de Nederlanders. En hij maakte van Sint-Nicolaas eigenlijk een soort beschermheilige van New York, van Nieuw-Amsterdam. Nou, kort daarop, in 1823, heeft Clement Clark Moore, een vermogende man die in New York woonde, heeft een beroemd verhaal geschreven, Visit from Santa Claus, Sint Nicolaas, sorry. En daarin beschrijft hij hem als iemand die met een rood pak aan, die op een slee rijdt, die door rem die wordt getrokken, en waarbij kinderen dan sokken hangen aan de schoorsteen om cadeautjes te ontvangen. En heel belangrijk is dat dat hele verhaal, wat natuurlijk refereert aan ons Sinterklaasverhaal, verplaatst van 6 december, 5 en 6 december, naar kerstavond. En dat was een wereldberoemd verhaal, wat nu nog altijd wordt gelezen. En die werd getekend in 1881 door Thomas Nast, dat is een bekende illustrator. En dan krijgt hij echt het beeld, zoals wij hem kennen, als een dikke man, een gezellige man met een grote baard. Had Sinterklaas natuurlijk ook. En met een lange pijp, niet een korte pijp, maar een lange pijp. En dat is dus het beeld wat wij van de kerstman hebben. En dat verhaal van Coca-Cola dan? Kijk, de kerstman is al heel snel opgepakt. Santa Claus is al heel snel gebruikt door de winkeliers als middel om mensen in de winkel te lokken. Al in de jaren 40 van de 19e eeuw, dus kort nadat Washington Irving en Clement Clark Moore daarover geschreven hadden, werd hij in de etalages werd hier neergezet of een afbeelding geplaatst. En ook in de begin 20e eeuw heeft Coca-Cola Santa Claus gebruikt als een beeldmerk, hè, om mensen meer Coca-Cola te laten drinken. En uiteindelijk, als antwoord op de vraag waar komt de kerstman nou eigenlijk vandaan, komt hij eigenlijk gewoon uit Nederland. Ja, nou, uiteindelijk ook wel weer uit Turkije, want daar is de goede man geboren in het begin van de 4e eeuw na Christus. Maar het verhaal gaat via Turkije naar Nederland, de Republiek zullen we maar zeggen, de 16e, 17e eeuw. Dan naar de Verenigde Staten. En van de Verenigde Staten verspreidt zich dat niet alleen naar Nederland, maar over de hele wereld. Hè. De Santa Claus verovert zeker ook via alle films die je ziet, alle kerstfilms, de hele wereld. Wim, hartstikke bedankt dat je dit mysterie eindelijk hebt opgelost. Ik kan rustig slapen met kerst. En fijne dagen. Jij ook. Nou, Meerte, trek die fles glühwein maar open. De kerstman komt niet van de Noordpool, maar uit Turkije. Het is kerst. Voor veel mensen de periode om het gourmetstel uit de kast te halen. Vanwege de 1,5 meter past misschien niet de gehele schoonfamilie om het gourmetstel heen, maar met het gezin is het nog steeds mogelijk om kleine stukjes vlees in nog kleinere pannetjes gaar te stoven. Vast onwijs gezellig als je bezig bent, tot je gedachten gaan naar de gordijnen die 2 weken later nog ruiken alsof ze zelf in de frituurpan hebben gehangen. Die zorgen nemen wij deze zondagochtend weg, want TikToker Charo Wallop, ook wel de Rotterdamse poetsqueen, die weet raad met die luchtjes. Charo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, jij geeft schoonmaaktips via filmpjes op de app TikTok. Je beantwoordt ook veel vragen van je volgers. Inmiddels heb je er zo'n 80.000. Waar gaan de meeste vragen over die je krijgt? De meeste vragen die gaan over dweilen bijvoorbeeld, over stofzuigen, over afstoffen en nu tegenwoordig ook heel veel over het gourmetten. Want ja, tijdens de kerst gaat iedereen gourmetten, dus ze willen allemaal tippies. Zie je andere vragen dan zo rondom de kerst? Vooral over de meeste vraag, dat is echt van hoe krijg ik die gourmetgeur uit huis? Nou. En de glittertjes weg, en dat zijn de meeste vragen. Dus misschien iets over de afwas, iets over de glitters en dus die geur van het gourmet. Ja, klopt. Wat kan je daartegen doen, tegen die geur die zo blijft hangen? Is er iets tegen te doen? Krijg je die lucht weer uit je huis op een bepaalde manier, behalve de ramen openzetten? Ja, zeker. Het is natuurlijk inderdaad goed om te ventileren tijdens het gourmetten. En ik raad ook aan om de afzuigkap gewoon lekker aan te zetten. En je kan ook, als je klaar bent met gourmetten, dan kan je gewoon bakjes neerzetten met een laagje azijn erin. Die zet je gewoon op je verwarming neer. Je gaat slapen en je komt een dagje later weer je woonkamertje in en dan ruikt het fris. Wat je ook kan doen is dat je gewoon een pannetje op het vuur zet met azijn en water. Dat laat je dan even een kwartiertje staan totdat het kookt en dat neutraliseert ook de geur. En dan ruikt het niet naar azijn? Dat neemt het soort van op? Dat neemt het weg? Ja, het ruikt wel, als je het kookt, dan ruikt het natuurlijk wel een beetje naar azijn. Maar dat is echt maar een paar minuten, hooguit een half uurtje. En dan is die geur gewoon weg. Oh, jij gaat heel veel mensen blij maken, ja, denk ik hoor. En het werkt echt. En die glitters dan, is daar iets tegen te doen? Die van de kerstballen, of misschien heb je dat leuk op het tafelkleed gegooid en heb je nu spijt, ja, omdat het overal zit, op je kleren, op het tapijt, misschien op je huisdieren. Ja, glitters die blijven overal hangen. Maar wat je dan kan doen, je pakt gewoon een kledingroller En dat rooi je er gewoon overheen en zo haal je al die glitters weg. Ik had toevallig gisteren op mijn dochter, die had een jurkje aan met kerstglittertjes. En dat lag door heel het huis en we hebben het ook gewoon zo aangepakt. En iets waar we ook wel tegenaan lopen zo rondom de kerst is die kaarsen, vetvlekken van dat kaarsflat op tafel. Is daar iets tegen te doen? Ja, daar kun je ook wat tegen doen. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, moet ik zeggen. Maar dit is iets wat mijn vriendin had, toevallig. Als jij kaarsvet laat vallen, dan moet je er eigenlijk een tissue op doen. Zodat het meeste al opzuigt, de wax. Als jouw kaarsvet is opgedroogd, dan doe je er gewoon ook een tissue op. En dan zet je het strijkijzer even erop, wel op de laagste stand. Want dan gaat het weer smelten en dan trekt het gelijk in je tissue. Wow, dit is een goede tip. Dus meteen actie ondernemen. Niet denken, we zien het morgen wel. Meteen strijkijzer erop. Ja, dat is wel het beste. Charo, dank je wel. Heerlijk, al deze kersttips. Alsjeblieft. Ik wens je een hele mooie tweede kerstdag. Dank je wel, jullie ook allemaal. Hey, dank je wel. Doei, doei. En dan gaan wij verder naar de kerstmarkt. Want overal op de wereld vind je kerstmarkten waar de geur van glühwein, chocomel en de mooie lichtjes je een echt kerstgevoel geven. Maar geen kerstmarkt is zo magisch als ze in Duitsland zijn. Verslaggever Chimène Blok heeft de kerstmarkt van Beidenfeld bezocht en ontdekt dat het echt zo betoverend is als ze zeggen. Even kijken. Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin Josephine Streden. Ich komme aus Berlin, aber ich lebe nun 10 Jahre of mehr in Bielefeld. Mein Echtgenote und meine kleine Tochter Fabienne. Und ein Kerstmarkt in Deutschland ist ein echt grote Ding. Als der Kerstmarkt open geht, dann beginnt der Kersttijd, de Adventtijd. Dus dat duurt eigenlijk gewoon een hele maand. Het is een hele maand, ja. Ja, dat klopt wel. Het begint op de eerste advent. En als de eerste advent in november is, dan ja. Dan begint kerst in november. Dan begint kerst in november. Klopt, ja. Jij bent er natuurlijk mee opgegroeid. Hoe was dat voor jou als kind? Het was echt bijzonders als ik met mijn ouders op de kerstmarkt ging. En je gaat speciale dingetjes eten dat je alleen op deze tijd op een kerstmarkt krijgt. Zoals? Als ik een kind was, houd ik van de appels met de suiker, de rode suiker of gebrande mandelen. Oh ja. Wat is dit in Nederlands? Gebrande mandelen. Gebrande mandelen, ja. Ja. Ja, vroeger ging je dus het liefst voor de zoetigheid. Maar waarvoor ga je dan nu naar de kerstmarkt toe? Wat kan je er nu allemaal doen? Je kan lekkere dingetjes eten of drinken. Glühwein is echt. Ik hou van glühwein. Ja, wie houdt er nou niet van glühwein? Dus het lijkt mij een heel erg goed idee om samen even een glühwein te gaan scoren. Möchtest du den leckeren Kinderpunsch? Ja? Ja? Der war lecker, ne? Zauberpunsch! Ik möchte gerne 4 glühwein en een Kinderpunsch. Bitteschön. Ondertussen is Fabienne wel zoet met haar kinderpunch. En ben ik ook zo blij als een kind. Want ik heb een glühwein die me warm houdt. Wat fijn is, want het regent hier in Bielefeld. Maar eigenlijk als ik om me heen kijk, dan maakt alles het weer goed. Ik zie hier een kerstmarkt met onwijs veel mooie lichtjes. Een reusachtige kerstboom. Ik zie huisjes, kersthuisjes. Waar mensen eten verkopen en drinken. En waar je kerstcadeaus kan halen. Ik zie mensen met elkaar kletsen en het fijn hebben met elkaar. Het echte kerstgevoel dus. En tussen al die gelukkige mensen richt ik me ook nog even op jouw man Josephine. Jean-Paul Streden, die er al 7 jaar lang bij jou in Bielefeld woont. En nou ja, als Nederlander zijnde is een kerstmarkt leuk, maar niet zo'n traditie als hier in Duitsland. Wat heb je daarvan meegekregen? Hoe is jouw kijk op de kerstmarkt veranderd? Als je in Nederland woont, dan weet je wel dat ze in Duitsland kerstmarkten hebben. En dan kom je hier en dan is het eigenlijk een beetje zo'n Harry Potter belevenis voor volwassenen. Het geeft gewoon met een beetje fantasie een heel magisch gevoel. En met de lichtjes en vooral de glühwein. Ja, het is een hele mooie tijd, een hele mooie belevenis. Ja. Is dat ook veranderd sinds dat je hier woont? ja, hoe vaker je het ziet, hoe normaler het wordt. Dat moet ik wel toegeven. Maar het blijft toch wel leuk. Vooral na wat glühwein. Ja. En we spraken net je vrouw, Josephine. En we hoorden op de achtergrond misschien al een klein kindje. Je hebt een dochter van 2. Hoe vind je dat zij die traditie van nu al mag meemaken? Ja, dat is natuurlijk geweldig, want voor haar is het leuk. Dit is het, ze is nu 2, dus het is de eerste keer dat ze het bewust allemaal meemaakt. Ja, je ziet gewoon haar ogen stralen van die lichtjes en de kindercarousel. Dat vindt ze geweldig. En door haar ogen beleef je het zelf ook opnieuw. En leer je eigenlijk de kerstmarkt opnieuw kennen. Ja, voor jou, Jean-Paul, is het dus een relatief nieuwe traditie. Maar als ik dan toch even bij jou terug mag komen, Josephine. Jij neemt deze traditie al je hele leven met je mee. Ik kan me voorstellen dat december heel veel voor jou betekent. Wat is nou het allermooiste aan deze maand? De hele december heb je de mogelijkheid om hier te komen. En dat is de... Je hebt de atmosfeer en de Christmas spirit. En dat vind je hier. Ja, en vanuit de kerstmarkt in Bielefeld wensen wij jullie natuurlijk... Vreugde Weihnachten! Een hele fijne kerstgewenst dus vanuit de kerstmarkt in Bielefeld. Fries. Met Myrthe van der Drift. Als een beetje vanaf half november omringt het ons. Of je nou in de auto zit, boodschap aan het doen bent of gewoon door de stad loopt. Je hoort het overal. Bijna iedere artiest heeft ook wel een kerstnummer uitgebracht. Uit overtuiging of gewoon in de hoop een monsterhit te scoren en flink binnen te lopen. Redacteur Romy ter Harmsel zag haar kans schoon en kreeg singer-songwriter Hélène Doorlen en gitarist Jim Vergouwen zover om met haar een kersthit te componeren. Hey Hélène. Hi Romy. Wat goed dat je er bent. Ja, dat is superleuk. Jij bent singer-songwriter, je volgt de opleiding muziekproducer in Rotterdam en je hebt Jim Vergouwen jouw gitarist meegenomen vandaag. Zeker. En vandaag heb ik een vraag aan jou. Ik wil namelijk heel graag weten hoe ik nou een kersthit schrijf. Oké, nou, dat gaan we doen. Gaan we een kersthit schrijven? Absoluut, let's go. Ik was wel gewoon allereerst een beetje benieuwd van hoe start je nou als je een nummer schrijft? Oh, dat verschilt heel erg. De ene keer dan heb je een melodietje onder de douche. En dan heb je een lyrics bedacht op de fiets. En de andere keer heb je een akkoordenschema al bedacht. En ga je daar verder op rijden. Dus dan denk je van, oh, dit klinkt tof. En dan ga je daar weer verder op. En denk je, oh, dit klinkt tof. En dan eigenlijk zo komt het van de grond. En nu gaan we een kersthit proberen te schrijven. Heb je dan al dat je zoiets hebt van, oh, ik heb al wel een soort van melodietje in mijn hoofd. Of al een stukje tekst. Of ben je nog helemaal blanco? Ja, Engels of Nederlandstalig, dat is de eerste keuze die je dan denk ik maakt. En ja, de standaardwoorden die erin moeten zitten, toch? Dus iets van Christmas. Christmas moet erin. En als je hem ook echt gaat produceren, natuurlijk de belletjes en zo. Ja, gewoon de standaard kerstwoorden. Ik denk dat je, als je echt een kerstnummer gaat maken, dat je eigenlijk al best wel een template hebt van hoe het nummer gaat worden. Oké, kerstnummer schrijven. Ik denk wel vrolijke vibe. Ja. Lijkt me leuk. Een beetje... ja, poppy. Gewoon poppy kerstnummer. Dat is wel leuk, denk ik. Want doen jullie nou dan vaak dat jullie dan zeg maar een stukje aan het spelen zijn en dat je dan denkt, oh, dit klinkt leuk. Laten we dat opschrijven? Ja, als we samen iets schrijven, dan... of ik heb dan al een idee waar we dan mee beginnen. Of Jim speelt wat akkoorden en dan ga ik daar wat op neurien. Wat kijken, oké, welke melodie is tof. En dan ga ik daar weer woorden op invullen. Dus ik denk dat we dat een beetje gaan proberen. Heb je een stukje intro en dan eerst een stuk zang. En dan heb je een stukje naar het refrein toe. En dan heb je het gedeelte wat iedereen mee kan zingen. Dus dat wordt dan vers waarschijnlijk. Story? Ja. Oké, okay, wat gaan we vertellen? Heel herkenbaar en nou, een beetje cliché mag wel, toch? Gewoon eigenlijk dat je iemand heel graag wil zien, ja. En dat je eigenlijk hoopt van... Oeh, weet je nog toen we onder de mistletoe stonden? Ja, het is een kerstliefde waar je op... Ja, dat is nice. Dat is leuk, ja, die is goed. Die houden we erin. Another day is passing by, counting down till you'll be mine. On the night we wine and dine. I can't wait till Christmas Eve and all the presents I receive, but I only want to hold you tight. Days are getting longer and nights are getting dark. In these cold days, I know you keep me warm. Falling snow and shining lights, old town was flying by. When you looked into my eyes, under the mistletoe, I don't know if Santa knew, but my wish it just came true. There we were, me and you, under the mistletoe. Getting ready for the night, everyone's in suit and tie, finding love in candlelight. With my family and friends, I don't want this night to end. No, I don't want this night to end. Days are getting longer and nights are getting dark. In these cold days, I know you keep me warm. Falling snow and shining lights, old town was flying by. When you looked into my eyes, under the mistletoe, just came true. There we were, me and you, under the mistletoe. Een fris kerstnummer. Nou, wat heerlijk. Elaine Doorlen hoorde je. En gitarist Jim Vergouwen samen met Romy ter Harmsel. In de Radio 1-studio, als ik recht vooruit kijk, zie ik eigenlijk niets wat me doet denken aan kerst. Als ik achter me kijk, hangen er wel wat kerstballen, een kerststel, een kerstster. Maar onze buren op de zender pakken dat een stuk groter aan. NPO Radio 2 is voor veel mensen traditie rond deze tijd van het jaar. Er gaat een streep door de hele programmering en de zender verandert in de lijst der lijsten. Je hoort tussen kerst en oud en nieuw de top 2000. En ook 's nachts, dat bracht onze verslaggever Boukje van der Vos op het idee om even langs te gaan. Boukje, goedemorgen. Oh, ik hoor het al. Hebben ze je het café ingelaten? Ja, gelukkig wel. Ik was echt even bang dat ik de ingang niet zou kunnen vinden van beeld en geluid. Waar dat café natuurlijk zit hier in Hilversum. Maar toen werd ik uiteindelijk toch vriendelijk ontvangen door twee deurwachten. Die stonden voor een bouwwerk van stijgers. Echt enorm, een soort enorme zwarte kubus. En toen kreeg ik een bandje en mocht ik naar binnen. En nu sta ik in die kubus tussen allemaal stijgers. En ik ga hier een soort deur door. En ik sta in het café. Dus het is enorm. Op televisie dacht ik altijd dat het een echt café was. Maar hier zie je dan toch wel dat het een soort studio is. Hangen allemaal lichten en hele sterren helemaal aan de bovenkant. En heel veel kerstbomen trouwens. de televisies waar iedereen op te zien is. En oh, ik zie hier de producer van Frank van het Hof die aan het draaien is. Korte vraag, kunnen we zo Frank ook even spreken? Jazeker, als we straks in een paar lange plaatsen zitten moet het wel kunnen. Maar het is druk hoor. Super. Kijk eens aan. Zometeen dus, Frank van het Hof. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. 5 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een petitie tegen het besluit om te stoppen met hartoperaties bij kinderen in het UMCG Groningen is tot nu toe door bijna 115.000 mensen ondertekend. Dat zijn er een kleine 15.000 meer dan gisteren. Demissionair minister De Jonge wilde de afdelingen kinderhartchirurgie in de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen en verplaatsen naar Utrecht en Rotterdam. Uit protest begon het ziekenhuis in Groningen donderdagavond de petitie. Volgens het ziekenhuis wordt de expertise die in 75 jaar is opgebouwd in 1 keer teniet gedaan. In Burkina Faso zijn 2 dagen van nationale rouw afgekondigd. Donderdag kwamen 41 leden van een burgermilitie om het leven die met steun van de overheid vecht tegen islamitische extremisten. Zo maakte de regering bekend. De militieleden kwamen in een hinderlaag terecht in het woestijnachtige noorden van het land. Wie er achter de aanval op de leden van de militie zit, is onbekend. In het gebied zijn strijdgroepen actief die banden hebben met de islamitische terreurgroepen Al-Qaeda en IS. Die plegen geregeld aanslagen of vallen regeringstroepen aan in Burkina Faso, maar ook in buurlanden Mali en Niger. Ook op eerste kerstdag hebben veel mensen hun boosterprik gehaald. Dat gebeurde onder meer in de Brabanthallen in Den Bosch, waar alle priktijden bezet waren. Daar werden 1000 mensen geprikt. Ook in de Expo Houten was het druk. Deze priklocatie zou eigenlijk na kerst opengaan, maar is vanwege de grote belangstelling eerder geopend. Het weer, halverwege de ochtend ten noorden van de grote rivieren IJssel. In de avond alleen nog in het noorden. Middagtemperatuur in het noorden onder 0. In het zuiden wordt het maximaal 4 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen, zondag 26 december. Ook op deze tweede kerstdag blikken we terug op bijzondere gebeurtenissen die op deze dag in het verleden hebben plaatsgevonden. Vandaag is een mooie dag voor voetballiefhebbers. In 1860 werd de eerste officiële voetbalderby gespeeld. Dat gebeurde tussen 2 clubs in het Engelse stadje Sheffield. De voetbalregels waren toen wel iets anders. Er was geen buitenspel, je mocht de tegenstander duwen en je kreeg een vrije trap als je de bal afpakte. Op 26 december in 1856 kwam de Amerikaanse James Mason met een ingenieuze uitvinding, de percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. Ja, het hippe koffiepotje dat je tegenwoordig op bijna elk fornuis wel te vinden is, vooral op de camping volgens mij, vond zijn oorsprong dus 156 jaar geleden. Tenminste, James Mason was zo slim of zo rijk om er een patent voor aan te vragen. De eerste percolator zou een paar jaar eerder ook al zijn uitgevonden door een Britse soldaat. Hoe dan ook, goed nieuws voor alle koffieliefhebbers. Want zonder beide heren hadden wij misschien nu wel niet zo'n lekker bakkie pleur. Precies 30 jaar geleden stortte de Sovjet-Unie definitief in. Op eerste kerstdag diende Mikhail Gorbachev zijn ontslag in. Teleurgesteld in de onvermijdelijke val van de eens zo grote Sovjet-Unie. In zijn speech spreekt hij het volk toe. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Voor iedereen die geen Russisch spreekt, Gorbachev zegt hier bezorgd te zijn, maar ook hoop te hebben voor de toekomst. Vandaag, in 2016, werd Zuidoost-Azië getroffen door een enorm zware aardbeving in de zee. De beving veroorzaakte een tsunami, waardoor ongeveer 230.000 mensen om het leven kwamen. Vooral Indonesië, Sri Lanka, Thailand en India werden hard getroffen. Zoals gezegd, het is vandaag natuurlijk tweede kerstdag. Een dag om even stil te staan bij de mensen om je heen. Je vrienden, je familie, je buren misschien. En omdat dat vanwege de lockdown niet altijd in het echt kan, fysiek dan tenminste, besloten deze luisteraars van Fris hun kerstwens op te sturen via de app van NPO Radio 1. Ik wens mijn zus een fijne kerst. Veel succes met de laatste loodjes van je opleiding voor de vakantie. En ik heb zin om samen straks een slechte kerstfilm te kijken. Ik wens mijn oma een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Omdat ze de allerbeste oma is. Lieve Robert, ik wens je hele fijne dagen en een heel goed 2022. Dank je voor alles wat je afgelopen jaar voor me hebt gedaan. Al je steun en liefde. We gaan er iets heel moois van maken. Ik wil Suzanne en de hele familie wil ik een hele fijne kerst wensen. Ik zal aan ze denken, want wij vliegen naar Gran Canaria, waar het 23 graden is. En zij past op onze kat Joop. Ik wens de rappenmeiden uit Leiden een vrolijk kerstfeest en een prachtig nieuwjaar. Omdat ze altijd zoveel plezier hebben met elkaar. Ik wens al mijn vriendinnen van Monte een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Omdat ik me altijd op mijn gemak voel bij hen en we altijd mega erg kunnen lachen. Vrolijk kerstfeest. Fijne kerst. Zalig kerstfeest. Fijne kerst. Vrolijk kerstfeest. Fijne kerst. Merry Christmas. Een fijne kerst. Fijne kerst. En een gelukkig nieuwjaar. Happy New Year. Yay! Nou, wat een gezelligheid zo om 5 over 5. Wil je nou ook je oom, je tante, buurman, postbode of yoga-lerares een fijne kerst wensen? Kan gewoon, hè? Spreek een berichtje in via de app van NPO Radio 1. En wie weet is jouw kerstwens straks te horen hier in Fris. Dan terug naar misschien wel het mekka van de radio, Top 2000 Café. Voor corona zoomde het er al van de mensen die soms uren in de rij stonden maar om binnen te komen. Maar ja, dit jaar is het natuurlijk wat aan de lege kant. Je vindt er een eenzame DJ, er staat een producer, Nicky, en misschien een schoonmaker. Oh ja, en ook nog onze verslaggever natuurlijk, hè, Boukje van der Vos. Boukje, heb je DJ Frank van 't Hof inmiddels weten te strikken? Nee, nou, ik sta hier onder het rode licht on air. Hij is bezig met de uuropener. Dus ik spiek eventjes naar binnen, maar ik moet natuurlijk heel erg zacht zijn, want anders dan horen ze mij op Radio 2 en op Radio 1. Maar hij zou zo eventjes voor me naar buiten komen. Dus kan je hem horen op de achtergrond, Meerte? Ja. Eén liedje. Ik hoor zijn enthousiaste stem, hoor ik wel, ja. En je hoort de Top 2000 tune ook, herkenbaar uit duizenden natuurlijk. Ik ga nog even kijken of die al bijna klaar is. Ben je een groot fan van de Top 2000, Boukje? Nou, ik ben niet de radio-nerd die ik eigenlijk zou moeten zijn, maar er zitten wel echt heel veel herinneringen voor mij aan vast. Mijn vader die draaide dat altijd. Hopelijk loop ik een technisch persoon hier voor de voet. Die draaide het altijd in de auto. En ik had vrienden die echt uren in de rij hebben gestaan om dan een keer in het café te mogen kijken. Daar is hij, Frank van 't Hof. Hallo. Fijne kerst, Frank. Nou, jullie ook een fijne kerst. Dit is de eerste keer dat ik hier in het Top 2000 café sta. Ja. Weet jij nog de eerste keer dat jij het zag? Nou dat is denk ik wel een van de allereerste edities geweest van de Top 2000. Of in ieder geval dat het café hier stond. Want in de eerste instantie kwamen we gewoon vanuit de radiostudio. En dat was natuurlijk best wel een beetje saaiig. Ja. Er kwamen een hoop faxen toen binnen. Dat was heel mooi, want dat was nog de tijd dat we gewoon nog met een fax werkten. En met sms en dat soort dingen, weet je wel. Maar ja, toen we hier voor het eerst kwamen, hier bij Beeld en Geluid, waar het Top 2000 Café stond. Ja, toen waren daar ineens mensen die reageerden op de liedjes die je draaide. Dat was wel bijzonder, hoor. Maar die zijn er nu niet. Nee, die zijn er nu niet. Nu hebben ze allemaal via Zoom, digitaal. Ja. Wat ook best leuk is, want je merkt nu bijvoorbeeld dat een hoop zorgpersoneel, dat dan even pauze heeft, dat logt dan even in op die schermen. Een hoop mensen uit het buitenland. Het is echt best wel behoorlijk sfeervol. Ja. Heb jij nog een bepaald voorbereidingsritueel? Heb jij gelukszokken of dergelijke? Nee, ik heb niet echt een bepaald voorbereidingsritueel. Je hebt wel een heel mooi pakje aan. Kerstig. Ja, ik dacht, laat ik vandaag een beetje kerstig pakje. Ja, het is toch tweede kerstdag. Ja. Dan is het lastig. Ja, ik denk, laat ik niet op mijn paasoutfit komen. Een beetje een Noorse blazer en een glitterpoltrui. Ja. Maar het hoort ook een beetje bij het feestelijke van de Top 2000 natuurlijk. Ja, want ja, als je een beetje meekijkt nu in de Zoom ook, in het café, dus op alle schermen, dan zie je ook dat een hoop mensen gewoon lekker een kersttruitje aan hebben en nog lekker met een borreltje in hun hand zitten te genieten. Ja. Maar Frank, jij bent natuurlijk een beetje de Brad Pitt van de Nederlandse radio. Nou, wat een compliment. Heb jij zin in een uitdaging, in een opdracht? Ja, even uitdaging, opdrachten vind ik altijd mooi. Ja? Nou, wij zijn natuurlijk van het programma Fris. We hebben onze allerlaatste uitzending vannacht. Ik vroeg mij af, kan jij je komende aankondiging het woord Fris verwerken? Nou, dat moet te doen zijn. Ja? Ik denk, je gaat nu met een of ander heel ranzig, ingewikkeld woord komen. Maar Fris, dat moet te doen zijn. Dat had ik eigenlijk moeten doen. Nou, we gaan luisteren straks al. Top, helemaal goed. Over 4 minuten. 4 minuten, dankjewel. Ja. Wat een man, hè, die Frank van 't Hof op 2 zenders tegelijk. Hoe doet hij het, Boukje? Zeg dat wel. Dankjewel, we horen het zo meteen. Verslaggever Boukje van der Vos bij Radio 2 in het Top 2000 Café. En dan door naar een volgend bijzonder moment. Voor deze laatste uitzending van Fris keert nog eenmaal onze huiscolumnist Stijn van Nuland terug op NPO Radio 1. Jaren hoorde hoe hij de wereld bekeek van achter zijn studentenbrilletje. En voor deze laatste aflevering van Fris keert hij nog één keer terug. Een ontzettend goede nacht en leuk dat u weer luistert naar de Top 2000. Tot oudjaarsavond hoort u hier op NPO Radio 2 nog de allerbeste muziek. En we tellen natuurlijk af naar die befaamde nummer 1. Artje voor de sfeer van René Karst. Wat u zojuist hoorde was een typisch voorbeeld van discontinuïteit. Want laten we eerlijk zijn, of het nou Rollercoaster van Danny Vera of Behepsedy Repsedy van Queen op nummer 1 is, dat maakt niemand wat uit. Maar als ineens René Karst de lijst der lijsten zou bestormen en met zijn overigens zeer goede plaat Artje voor de sfeer op 1 zou staan, dan zou dat in heel Nederland voor een hele hoop opschudding zorgen. Wij mensen zijn gewoontedieren. We zijn constant op zoek naar vastigheid, structuur en ritme, rust, reinheid en regelmaat, zo u wilt. En we doen er dan ook alles aan om dat zo te houden. Deden we een hele tijd geleden ook al, want heeft u wel eens gehoord van de zogenaamde Translatio Imperii? Dat is een theorie die heel wat honderden jaren geleden werd bedacht. En die theorie die zegt eigenlijk dat we in de wereld 4 rijken hebben gekend. Het Babylonische Rijk, het Medisch-Persische Rijk, het Macedonische Rijk en tot slot het Romeinse Rijk. 4 rijken die elkaar opvolgden en die zorgden voor, jawel, continuïteit. En die 4 rijkenleer die zegt ons dat op het moment dat dat laatste rijk, het Romeinse Rijk dus, ten val zou komen, dat de wereld dan eigenlijk zou vergaan. En dus hebben mensen honderden jaren lang geprobeerd om als machthebber nog de titel heerser van het Romeinse Rijk te claimen. Om maar te zorgen voor, inderdaad, de continuïteit. Maar die continuïteit die zit eigenlijk in alles om ons heen. Niet alleen in de top 10 van de top 2000 of in een middeleeuwse voorspelling over het einde der tijden. Continuïteit is iets waar we onbewust dagelijks allemaal mee bezig zijn. En precies die continuïteit is iets waar het ons al bijna 2 jaar lang aan ontbreekt. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat ik op dit moment niet met mijn familie kerst zit te vieren, zoals eigenlijk ieder jaar. Nee, ik zit in quarantaine, zoals wel meer mensen dat zitten deze dagen. Een behoorlijke inbreuk op de continuïteit van de kersttraditie. Het is slechts een heel klein voorbeeldje van iets wat ons tijdens deze teringscheid klote potverdorische strontpandemie allemaal van tijd tot tijd overkomt. Had je al 3 weken gepland om bij je opa en oma langs te gaan? Ja hoor, weer een positieve test van iemand die je 2 dagen geleden nog gezien hebt. Ga je al 5 jaar op rij met je vrienden naar Pinkpop en had je ook voor dit jaar weer kaartjes gekocht? Jammer joh, gaat weer niet door. Of dacht je dat na al die vaccinaties de weg eindelijk vrij was gemaakt voor weer een normaal leven? Ja, als dat eens even kon hè, maar nee hoor. We zijn al een heel jaar verder en sinds de vorige kerstlockdown is er niks, maar dan ook helemaal niks veranderd. Het duurt op deze manier niet lang meer of deze lockdowns worden onze nieuwe continuïteit. Maar ik mag toch niet hopen dat we dat ooit gaan bereiken. Misschien moet er maar eens snel iemand de titel heerser van het Romeinse Rijk gaan claimen, want met al deze ellende begint het er bijna op te lijken dat de wereld aan het vergaan is. De continuïteit in onze levens die is weg. En dat is iedereen kots, kots en nog een keer kotsbeu. En ik deel die mening van harte. Oh, oh, oh, wat verlang ik naar een beetje continuïteit. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, is dit ook nog eens de allerlaatste aflevering van Fris, waarvoor ik vanaf het begin iedere week de columns mocht verzorgen. Weer een stukje continuïteit dat ons wordt afgenomen. Maar dat is gelukkig dan weer niet helemaal waar, want Fris verdwijnt, maar Myrthe van der Drift gelukkig niet. In het nieuwe jaar hoor je haar namelijk wederom in de nacht van Radio 1. Is er toch nog een beetje continuïteit waar u zich aan vast kunt houden. Want al is het dan allemaal nog zo'n doffe ellende, aan de kleine continuïteiten moeten we ons met man en macht blijven vastklampen in deze situatie. Ieder jaar een top 2000, ieder jaar een boom met lampjes in de woonkamer en iedere week Myrthe in de nacht van Radio 1. Nelly Furtado was dat met All Good Things Come to an End. Stijn van Nuland, dank voor je mooie woorden. En natuurlijk dank voor je tomeloze inzet al die jaren met van achter jouw studentenbrilletje. Stijn, dank je wel. Kerst betekent altijd topdrukte voor ondernemers. Maar de lockdown gooit roet in het eten. Dat geldt ook voor de horeca. Totdat ze niet meer open mogen. Er wordt niks gekocht bij de leveranciers en die kopen weer niks bij de boeren en bij de vissers. Ja, dat zorgt voor frustratie. De vader van Jacob Willem de Boer is visserman. Hij ging als verslaggever mee het schip op. Hoe vier je kerst op een kotter? Nou, hoe lukt de vangst? Ik zie daar nog wat de tongen. Ja. Tongetjes, tarrebot. Lekker kerstdiner. Ja. Yeah. Was het een goede vangst? Nou ja, we zijn tevreden. Ja. Ja. Waar had je op gehoopt dat je zou vangen? Welke soort vis? Ja, veel tarrebot en tong. Die zijn lekker duur voor de kerstdagen. Dus het is redelijk gelukt. En wat verwacht je van de prijzen? Want nu het vis gaat naar land toe en dan ga je het verkopen. Ja, we hebben altijd hele goede prijzen met de kerst. Maar dit jaar is het anders met het coronavirus. Dus er is heel weinig vraag naar onze dure vissoorten. Dus de prijzen zullen wel een beetje tegenvallen. En daar helpt de lockdown zeker ook niet bij mee? Nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Dus ja. Goed, maar wat denk je? Want het is nu vrijdag, we varen nu de haven in. Kan het meevallen of... Ja, we gaan onze vangst eigenlijk over de kerst heen tillen. Dus we gaan nog niet verkopen. Dus misschien dat het na de kerst weer wat duurder is voor het oude jaar. Voor oud en nieuw? Oud en nieuw, ja. Dus daar gokken we op. Het is vrijdagochtend 9:30. We zijn net aangekomen in de haven. En nu wordt de vis gelost. En gaat er naar de afslag waar het verkocht wordt. En zoals mijn vader al zei, hopen op een beetje goede prijzen. Want ja, het blijft een veiling. Er zitten nog geen vaste prijzen aan. Vraag en aanbod. En dat is elke week nog even spannend natuurlijk. Maar de visrij zit erop voor de bemanning van de UK33. En zij mogen nu naar huis en kerst vieren. Wat betekenen de feestdagen zelf voor jou? Of wat ga je zelf doen? Nou ja, het kerstfeest is voor ons de geboorte van de Heer Jezus. We gaan met familie, kerk. Dus een mooie tijd. Verslaggever Jacob Willem de Boer hoorde je bij zijn vader de Boer op het schip de Urk 33. Jan de Boer is zijn vader. En dan, de laatste zondagochtend is het die we samen doorbrengen. En dat weet ook Gerard. Gerard van Maurik stuurt hij, Meerte en team. Ontzettend jammer en best erg dat jullie na vandaag niet meer zijn met Fris. Ik heb zoveel van jullie genoten de afgelopen jaren in Nigeria, Kenia, Cambodja, Laos en in Rotterdam. Heel jammer dat Fris ermee stopt. Veel liefde en een goed nieuwjaar gewenst. Gerard, we wensen jou ook het allerbeste. Dank voor je leuke en lieve bericht. We nemen afscheid van dit programma deze zondagochtend. De afgelopen jaren hebben verschillende presentatoren op deze stoel gezeten, waar ik nu zo 2 jaar zit. Thomas van Vliet, die hoor je nu op NPO Radio 4. En Emily de Wild, die tegenwoordig op Radio 2 presenteert. Zij gingen mij voor. Samen met hen kijken we terug. Het waren bijzondere momenten. Wat waren de hoogtepunten? We trappen af met de eerste presentator, die ook de naam heeft bedacht trouwens van dit programma, Thomas van Vliet. In 2018 presenteerde ik Fris als eerste presentator, bedenker van het programma, mag ik wel zeggen. En het was ontzettend leuk. We maakten met de radioschool van dat jaar dus dat programma. En het begon met een hele frisse, schone lei. Halverwege het jaar kwam er opeens een brief. Een brief voor Mickey, een meisje met een ziekte. En in dat verhaal wordt verteld van ja, denk aan dingen die onbelangrijk zijn. Want je hebt al veel meer dan genoeg aan je hoofd. Dat is zo'n moment dat ik niet snel zal vergeten. En omdat je je nu druk maakt over zaken waar je als 17-jarige niet druk om zou moeten maken, heb ik een lijstje voor je gemaakt. Het zijn allemaal onbelangrijke dingen waarover je je toch lekker druk zou kunnen maken. Ben je er klaar voor? We gaan er. Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij dan wit wordt? Of een blinde dat hij geen hoogtevrees kan hebben? Dat een slak wel 3 jaar kan slapen? En wist je dat een kolibrie achteruit kan vliegen? Als je hier weer eens een avond niet kan slapen, dan hoop ik dat je hieraan denkt, in plaats van al die andere dingen. Al die andere dingen waar je de hele dag over na moet denken. Dus lieve Mickey, heel veel succes met deze maandag. En ik zal even aan de luisteraars van Radio 1 vragen of ze je ook een brief willen sturen. En iets later in het jaar, zo in de zomer, moest ik opeens in pak naar de studio komen. Ik kreeg een appje van de redactie van Jelmer en die zei, je moet morgen even een overhemd aandoen, stropdas, in pak naar de studio komen voor de uitzending. Ik dacht, oké, het zal wel misschien dat er een minister langskomt. Maar nee, ik was zonder dat ik het door had onderdeel van een wetenschappelijk experiment. Uit recent onderzoek blijkt dat mannen die een stropdas dragen gemiddeld 7,5% minder bloedtoevoer hebben ten opzichte van mannen zonder stropdas om. Ja. Maar is die 7,5% minder bloedtoevoer echt erg? Ga je daar anders door gedragen? En dan staat er op mijn papiertje, ik word er wel een beetje bang van, Fris, test het uit. Het komende uur draag ik netjes een overhemd, dat klopt. Volledig dichtgeknoopt, en ook het is een beetje warm, met daaromheen een stropdas. Tijdens de muziek ga ik oefeningen doen, oké, zodat we een meting hebben met stropdas. Over een uur mag de stropdas af en mijn overhemd open. En dan ga ik soortgelijke testen doen en hoor je op het eind van dit programma of er verschil is met of zonder stropdas. Ja, en het mooie was, dat experiment werkte dus, want die tweede ronde zonder stropdas scoorde ik veel hoger. Ik was dus intelligenter. Mijn bloedtoevoer was niet afgeknepen en daarom werkte dat gewoon beter. Dus het is altijd verstandig om geen stropdas om te doen als je ingewikkelde dingen moet doen. Eind van het jaar, eind 2018, droeg ik het presentatiestokje over aan Emily de Wild. Want ik stapte over naar NPO Radio 4. Maar ik was heel blij dat zij het voor me overnam. En een jaar lang prachtige radio maakte. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen, wat fijn dat je erbij bent. Tot 6 uur verdiepen we ons hier in het nieuws, sport en in de achtergrond. En we gaan internationaal, we gaan naar Japan, naar Kazachstan, naar China, naar Denemarken. Er is hartstikke veel wereldnieuws en dat gaan we allemaal behandelen hier in Fris. Ik presenteerde in 2019 een jaar lang Fris. Vond ik echt ontzettend leuk om te doen, omdat ik met allemaal jonge, gepassioneerde radiomakers kon werken. En het was heel erg leuk in de nacht eigenlijk ook, een andere dynamiek. Ik vond het werken met de studenten van de radioschool wel... het gaf me wel energie, omdat ik zelf ook journalistiek heb gestudeerd. En die passie voelde die ik toen ook had bij het maken van onderwerpen, uitzoeken van onderwerpen. Ik vond het echt super leuk om ze te begeleiden ook. Een bas uit een koor in Vianen. Een glieduit op een trosje bananen. Hij viel niet op zijn gat, maar voorover, zodat hij nu zingen moet bij de soepen. La. Het is een klein, grappig gedicht. Altijd op datzelfde melodietje. De Limerick die komt uit Limerick. Dat is een stad in het zuidwesten van Ierland. Maar wat voor stad is dat eigenlijk? En uit wat voor een nest komt die Limerick? Inmiddels hoor je mij op NPO Radio 2 al een paar jaar. Ieder weekend tussen 10 en 12 in het oor wil ook wat. En deze top 2000 presenteer ik tussen 8 en 10 s'avonds. En ik bedank iedereen die heeft geluisterd naar Fris al die tijd. En alle radioscholers, het gaat jullie goed. Nou, en die laatste 2 jaar mocht ik dit programma maken. Een eer om het stokje te mogen overnemen van Emily de Wild. Kiezen, ja, het is niet mijn sterkste punt. Maar het gesprek dat mij altijd bij zal blijven, wat ik hier heb gevoerd in dit programma op deze plek, was met journalist Ingeborg Beugel. Ze is correspondent in Griekenland en we spraken haar over de situatie in het vluchtelingenkamp Moria. Meestal heb ik goede woorden om de meest vreselijke dingen te beschrijven, maar in dit geval, voor het eerst van mijn leven, en ik ben 60, ontbreken deze woorden mij. Mensen hebben geen idee hoe het daar is. En dat daar zoveel kinderen tussen zitten, die worden dus ook allemaal depressief, die gaan zich automutileren. Er zijn heel veel kinderen in Moria die zichzelf snijden in hun dijen en hun bovenarmen. Er zijn heel veel zelfmoordpogingen van tieners. En er zijn zelfs kleuters die soms in pure wanhoop met hun kopjes tegen stenen stoten tot bloedens toe. En die moeten daardoor hulpverleners of volwassenen van afgetrokken worden. En kinderen die gewoon ophouden met praten. Die praten niet meer, die worden katatonisch. Dat zijn kinderen van Moria. Dat is wat Ingeborg toen vertelde. En ik moet zeggen, voel het nog nu ik het weer hoor. Het is echt een afschuwelijk fragment was dat, maar heel bijzonder om haar te spreken over dit onderwerp. De afgelopen jaren hebben we ook veel vrolijke en liefdevolle gesprekken gemaakt. Een hoogtepunt daarvan was de primeur, denk ik, die we hadden toen Henk Krol in Fris bekend maakte dat hij in het huwelijksbootje zou stappen. En ik ga jou nu een geheimpje vertellen. Ik ben nog steeds niet getrouwd. En ik heb altijd gezegd, als ik ooit stop met de politiek en eindelijk wat meer tijd heb voor mijn thuissituatie, dan ga ik eindelijk ook trouwen. Dus nu ik dit bij jullie op de radio verteld heb, denk ik dat ik morgen vroeg op mijn knieën ga. Oh. En dat ik eindelijk het verzoek ga doen of mijn Aldo ook met mij wil trouwen. Nou. Nou, en dat deed hij hoor, die Henk Krol. Dit primeurtje van Henk zorgde ervoor dat wij naast het radioprogramma in op tv kwamen. Want ook RTL Boulevard die besteedde hier aandacht aan. Die had het fragment losgeknipt uit de uitzending. Heel leuk omdat het op deze manier ging. Ja, liefde is voor iedereen, hè? De slogan van de KRO en NCRV. Past het mooi bij. Thomas, hoor je dus inmiddels op NPO Radio 4. Emily ken je van NPO Radio 1. Ik blijf hier. Zij presenteert nu op Radio 2 en ik blijf hier, ondanks dat Fris gaat stoppen op deze zender. Want je hoort mij in het nieuwe jaar elke zondag op maandag en woensdag op donderdagochtend. Ik ga hier samen met mijn collega's een nieuw programma maken, De Nacht van NPO Radio 1. In het eerste uur hoor je een lang gesprek, een interview met een gast hier in de studio. En daarna is het woord aan jou. Daar, je kunt reageren, je kunt vragen stellen aan de gast, inbellen, je eigen ervaringen delen. Dus ik hoop dat het het belooft veel goeds het nieuwe jaar. En toch mooi ook om even achterom te kunnen kijken samen met mijn collega-presentatoren. Hier op NPO Radio 1. Dancing at the Doors of Heaven. Ja, hoe dichter we bij het einde komen, hoe meer je achterom gaat kijken. Dat doen we nu met de vaste stemmen van dit programma. Ieder op hun eigen expertisegebied. Net hoorden we even Helene Wever over het afgelopen politieke jaar. Maar bij al het ruimtenieuws hingen we aan de lippen van sterrenkundige Annelotte Derkink. Goedemorgen, Annelotte. Goedemorgen, Meerte. Jouw persoonlijke hoogtepunt is eigenlijk nog maar een paar uur oud. De lancering van de James Webb-telescoop. Dat klonk zo vanaf de lanceerplek in Frans-Guyana. Daar gaan we eerst even naar luisteren. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Ja, zo klonk dat. Annelot, valt het met een pen te beschrijven hoe bijzonder dit is binnen jouw vakgebied? Ja, nee, de James Webb Space Telescope, die gaat echt zoveel nieuwe dingen ontdekken. Het is ook echt de grootste ruimtetelescoop die ooit is gebouwd. Technologisch zo geavanceerd. En gisteren zat ik echt met spanning voor de buis. En iedere keer als ze zeiden dat het nominal ging, dan was ik blij, ja. En wat maakt dit dan zo groot? Ja, dus de telescoop die is 6,5 meter. Dus die moesten ze überhaupt opvouwen dat die in de raket past. En 6,5 meter is al super groot voor een telescoop op aarde. Maar in de ruimte gaat dat echt bizar zijn. Dus James Webb Space Telescope, die gaat echt heel veel gevoeliger zijn dan de Hubble. Nu een van de beste die in de ruimte zit. En de spiegel is dus 6 keer zo groot. En daardoor kan de Webb echt veel zwakkere objecten zien. En tegelijkertijd, dat betekent dus dat je dan verder kan kijken voor sterrenkundigen. Maar ook dat je kleinere details gaat kunnen onderscheiden. Want dat gaat echt het grote verschil maken. Die raket is nu een paar uur onderweg, hè, inmiddels. Want waar gaat die naartoe? Wat is de eindbestemming? Ja, dus de eindbestemming is 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Nou, dat is ongeveer 5 keer zo ver als de maan. Dat op zich is ook al een bizarre missie. Dus de Ariane-raket is een van de zwaarste raketten die we hebben. Dus een van de betere die echt zware objecten kunnen vervoeren. En die gaat James Webb heeft die nu in space gebracht. En die moet dus uiteindelijk naar een Lagrange-punt gaan. En dat is een punt eigenlijk waar je heel makkelijk mee kan roteren met de aarde mee rondom de zon. En dat is dus ontzettend ver. Dus dat gaat 30 dagen ook duren voordat hij er überhaupt is. Wow, het is echt onvoorstelbaar. Ik begin een beetje met je mee te voelen hoe spannend en spectaculair dit is. Want zitten jullie nu als sterrenkundigen al klaar voor de eerste data die naar aarde gestuurd zal worden? Klaarstaan. We hebben het echt al voor moeten bereiden. Dus daar zijn we zeker ook al mee bezig. Dus hoe dat dan werkt, is dat die moet naar die plek gebracht worden. En dan zijn er nog hele belangrijke dingen. Dat er een zonnescherm wordt uitgeklapt. Nou, dan moeten 107 motoren tegelijkertijd werken. Dat is technologisch ook echt bizar. Dan moeten de spiegels allemaal goed uitgeklapt worden en allemaal op elkaar afgesteld. Nou, dat proces verwachten ze, inclusief het afkoelen van de telescoop, van de lancering, dat het ongeveer 6 maanden gaat duren. En dan kan dus het eerste licht worden gezien. En wat wel echt mega leuk is, hoe dat werkt eigenlijk dan, dat je met zo'n telescoop dan naar iets gaat kijken. Dat betekent eigenlijk, zo'n telescoop zoekt dan een specifiek object uit en daar kijkt hij naar. En welke dat dan precies is, dat wordt dan bepaald aan de hand van voorstellen die uit de sterrenkundige gemeenschap komen. En daarvan worden dan de beste geselecteerd. En die groepen krijgen dan tijd op de telescoop om naar hun specifieke object te kijken. Nou, en één van die projecten, daar ben ik dan ook onderdeel van. Dus dat zijn er een heleboel. Maar het is wel heel vet dat we dat van eentje ook zijn. En dat project zijn we dus nu ook aan het voorbereiden. En wij willen dan naar wat kleinere sterren kijken in de Melkweg. En die staat in een gebied met heel veel straling van hele grote hete sterren. En voorheen was het niet mogelijk om die kleine sterren te zien, omdat ze gewoon te klein waren. Maar met de James Webb kan dat dus wel. En die sterren willen we heel graag zien, omdat we gaan ontdekken of planeten kunnen vormen rondom deze sterren, ook als ze in zo'n heftige omgeving staan. Nou, en dat is dan één van de vele projecten die gedaan kan worden. Ja, heel erg vet wat de James Webb zou kunnen brengen. Wat goed om jou zo enthousiast te horen. Want naast die James Webb-telescoop hebben we je vaker gesproken over Mars-missies, ruimte, helikopters, vallende sterren. Wat zou jou verder bijblijven van dit jaar, van 2021, op ruimtegebied? Ja, ik vond het sowieso inderdaad ontzettend leuk om erover te praten. Maar ik denk die ene keer dat ik in de studio was, dat vond ik wel heel erg vet. En vooral dat er heel veel luisteraars waren met vragen. En dat we die gingen beantwoorden, dat vond ik echt een hele leuke sterrenkundige keer. Ja. Ja, we hebben zelfs nog sterren gekeken toen buiten. Zijn we de studio uitgegaan? Ja, dat weet ik zeker ook nog. Ja, leuk moment. Ja. Dat was heel erg leuk, ja. Dat blijft wel bij als een van mijn favoriete momenten. Annelotte, mag ik jou namens de hele redactie van Fris bedanken voor jouw altijd enthousiaste en goede analyses en over alles wat er zich in die gigantische ruimte afspeelt. Hopelijk zien we elkaar in welke vorm dan ook in het nieuwe jaar. Lijkt me heel fijn. Jullie ook heel erg bedankt. Annelotte Derkink was dat. Fris. We keren weer terug naar ons aardse bestaan, waar de eerste kerstdag inmiddels achter ons ligt. We hebben het overleefd in aangepaste vorm weliswaar, maar toch keerden vaste elementen waarschijnlijk terug. We hebben die stoofpeertjes gegeten waar we eigenlijk geen plek meer voor hadden. Daarna gezegd dat we nooit meer iets zouden eten. Toch dat ene chocolaatje nog genomen. We hebben geprobeerd om soepel te converseren met schoonmoeders, een beetje die rare oom, de buurvrouw. Soms verliep dat stroever dan we misschien hadden gehoopt vooraf. Voor wie vandaag op tweede kerstdag een herkansing te wachten staat van het kerstdiner Smalltalk. Zet je radio even wat harder, want hier is Liz Lube. Zij is schrijfster en Smalltalk-specialist. Samen met Iris Posthauer schreef ze het boek Smalltalk Survival. Liz, goedemorgen. Goedemorgen. Smalltalk aan het kerstdiner. Ja, waarom zien we daar zo tegenop? Ik denk dat we allemaal een beetje bang zijn dat we het verkeerd doen. Dus als jij dan met iets begint of je vertelt een grap of zo, dat er dan een stilte valt en dat iedereen naar je kijkt van, zie je wel, die is raar. Dat is de grootste angst. Ik denk dat de angst om afgewezen te worden, om buiten de groep te vallen door wat je zegt, dat dat onze grootste angst is, ja. Want is ook nogal wat, ja. En of dat nou echt zou gebeuren, ik weet het niet. Maar, Wel, nee. Nee, mensen maken er een onwijs ding van, maar dat is helemaal niet waar. Want als je van jezelf uitgaat, als iemand iets onhandigs zegt, het ergste wat je doet is, goed verhaal, Piet. En dan ga je door over, als je inderdaad een of ander flauw verhaaltje vertelt. En wat dan handig is, als je Piet een goed gevoel wil geven, is als je zelf misschien een onderwerp in je achterzak hebt. En ik zat net naar de James Webb-satelliet te kijken. Is het nou een satelliet? Ja. Hè? Nou, die zou ik dus in mijn achterzak stoppen. Van, weet je wat er vandaag gebeurd is op sterrenkundig niveau? Het is altijd handig om een onderwerp in je achterzak te hebben. Dat is dus een goede voorbereiding op dat kerstdiner. Gewoon alvast even iets bedenken waar je het over zou willen hebben misschien. Of wat je ergens tussenin kan gooien. Nou, inderdaad. Ja, dat is dus zo makkelijk als in de auto op weg naar het kerstdiner even naar de radio luisteren. En dan even, dat is een leuk onderwerp. Weet je, dan heb je namelijk ook meteen je introductie. Ik zat net in de auto en ik luisterde en ik hoorde dat dit en dat en dat. En dan hoef je tenminste niet moeilijk te doen met dat je opeens met een onderwerp uit het niets komt. En je hebt meteen een kant-en-klaar onderwerp wat heel veel mensen leuk vinden. Want je kan natuurlijk zo'n onderwerp helemaal doortrekken. Nou, zouden er buitenaardse wezens op de camera verschijnen? Hoe zit het met water op Mars? Zou je gaan? Want we hebben nu natuurlijk space reizen, komt steeds dichterbij. Zou je naar Mars willen? Ja, en dus dat is ook een handig onderwerp, zodat veel mensen kunnen aanhaken. Want iedereen kan vanuit zijn eigen perspectief, jong en oud, ook daar iets over zeggen. Nou, inderdaad. Zelfs oma, dat klinkt ook een beetje onaardig. Maar ik kan ook doen van, de maanlancering, heb jij toen gekeken? Hoe was dat? Had je toen überhaupt een tv? Of moest dat bij die ene mevrouw die een tv had in de buurt? Je kan er heel veel kanten mee op en iedereen kan er zijn eigen ei in kwijt. En dat maakt het wel heel erg leuk, dat soort onderwerpen. En is het nou wat jou betreft moeilijker of juist makkelijker dat we kerst nu in zo'n klein groepje moeten vieren? Ik denk dat je daar ook weer allebei de kanten mee op kan. Ik geloof niet dat meer per se meer is. Ik denk dat het makkelijker is om met een klein clubje te praten. Aan de andere kant, stel dat je mensen niet leuk vindt, is het ook moeilijker om ze te vermijden. Ja, het werkt twee kanten op. Zijn er ook mensen die het totaal niet kunnen, Smalltalk? Gewoon. Nee. Dat, iedereen dat kan het leren, zeg jij. Iedereen kan het leren, ja. Het is alleen net zoals met bijvoorbeeld buikspieren. Ik bedoel, heel veel mensen hebben geen buikspieren, maar ze zouden het op zich kunnen als ze een beetje hun best deden. En dat is dus inderdaad een beetje oefenen. Dus blijven proberen, zoiets? Blijven proberen. Nou, een klein beetje oefenen. En ik zou dan eigenlijk, ik bedoel, kerstdiner is natuurlijk wel meteen baboem. Het is niet, je kan niet doorlopen zoals in de rij bij de supermarkt of zoiets. Nou, inderdaad. Ik zou eerst een keertje geoefend hebben in de rij van de supermarkt of in de lift met mensen waar het misschien, als het niet helemaal lekker loopt, dan hoef je ze nooit meer te zien. En natuurlijk als je tegen oma small talk maakt, oma is er waarschijnlijk volgend jaar weer. En ja, dus ik zou altijd van tevoren oefenen. Dat is nu een beetje laat. Dus maak, als je er echt tegenop ziet, tegen dat kerstdiner, bereid het een beetje voor. Bedenk, ik raad ook aan om in plaats van, oh nee, laten we het niet over mijn werk hebben, bereid voor waar je het wel over wil hebben. Of bereid alvast voor wat je dan gaat zeggen, want ze gaan het toch vragen. Dus, over die baby, of ben je al zwanger, heb je al een vriend, hoe is het op je werk? Dat gaan ze natuurlijk toch vragen. Zorg dat je die onderwerpen een beetje kan ombuigen met de James Webb-telescoop bijvoorbeeld. Nou, inderdaad. Ja, dat gaat allemaal best wel lekker. Trouwens, James Webb, hebben jullie dat gehoord? Je hebt echt talent, Liz. Ik hoor het al. Ik hoor het aan alles. Ik merk het aan alles. Maar er zijn misschien toch ook mensen aanwezig die je eigenlijk niet zo mag. Waar je niet dat je een hekel aan hebt, maar ja, waar je gewoon. Het is je familie, het zijn niet je vrienden. Heb je daar ook nog tips voor? Nou, ik heb een heel boek vol tips. We beginnen het boek ook met de elegante exit. Dus stel, je hebt een gesprek en je denkt, joh, ik heb hier ook helemaal geen zin in. Dan hebben we een heleboel manieren waarop je daar weer vanaf kan. In kleinere groepen is het natuurlijk lastiger om tante Ilse in dit geval te vermijden. Ik bedoel, als je met 4 man bent, kun je niet de hele tijd met iemand anders praten. En ook daar zou ik zeggen, bereid het een beetje voor dat als, stel, zij begint altijd over haar honden die allemaal prijzen winnen in kampioenschappen, en op een gegeven moment heb je het wel gehad, dan is het handig om wat voor te bereiden. Misschien zelfs over honden, maar dat je toch weer naar je eigen onderwerp, ik gooi hem er weer in, James Webb. Zouden aliens ook huisdieren hebben? Ik gooi hem er maar eens in. Dat je misschien even tante Ilse een tik tegen haar plaat geeft. Niet dat er zit, iets anders gebeurt. Ja, dat in er dat iets hoofd. Anders gebeurt, ja. En hoe ziet het er voor jou uit, tweede kerstdag? Heb je al wat onderwerpen voorbereid of is het een ontspannen versie dit jaar? Het is nogal een ontspannen versie, maar ik weet gewoon zeker, ja, daar komt hij weer. Ik heb net een podcast uitgebracht, dus daar ga ik het ontzettend. Je moet namelijk het hebben over waar jij het over wil hebben. Dat is heel fijn. En je moet mensen niet kapot vervelen met je eigen onderwerp. Dus hou een beetje in de gaten of mensen op hun telefoon gaan kijken of heel erg naar de fles grijpen. Maar anders, je mag best je eigen onderwerpen pluggen. En dit jaar heb ik vogels gekeken. Ik ben een podcast begonnen. Hoe leuk is dat? Vertel over je ding. Vertel wat je volgend jaar gaat doen. Vertel wat er leuk was over dit jaar. Vraag ook vooral dingen terug aan andere mensen. Als iemand vraagt, wat was er leuk aan dit jaar? Vraag dan ook even terug. Want mensen vergeten vaak terug te vragen. Terwijl, als ik die vraag aan jou stel, heb ik waarschijnlijk zelf een heel goed idee over wat mijn hoogtepunt van het jaar was. Ja, dat is een soort van eigen agenda. Ja, ik krijg er bijna zin in, Liz. Dankjewel. Gelukkig, dat is de bedoeling. Liz Luijbe, co-auteur van het boek Small Talk Survival. En dus een podcast. Hoe heet die, Liz? Die heet Moord Podcast. Ah, de Moord Podcast. Hey, dankjewel, ik wens je een fijne zondag. Dankjewel, Meerte. Dag. Kerstverhalen. We gaan nog even door over dit kerstonderwerp. We kennen er ontzettend veel. Zo hebben we Jozef, Maria, Scrooge, het meisje met de zwavelstokjes. Redacteur Boukje schreef er ook een custom-made kerstverhaal voor deze allerlaatste uitzending van Fris. Het heet De Korte Kerstnacht. Het is de nacht van eerste op tweede kerstdag en ergens op de N65... in de buurt van Vught begeeft een verdacht langzaam rijdende vrachtwagen zich naar de zijstrook. Daar komt hij tot stilstand en zijn knipperlichtjes gaan aan. In de cabine zit een vrouw die aan het worstelen is met een snoer kerstverlichting. Het hing aan de achteruitkijkspiegel. Het is dat soort met zo'n kastje eraan vast voor batterijtjes. Als ze zich heeft vrijgevochten, grabbelt ze naar het telefoontje op het dashboard en klikt het uit zijn houder. Haar vingers tikken en slepen gehaast over het scherm, terwijl ze googelt naar het nummer van de wegenwacht. Dan belt ze. Hallo, met wie spreek ik? Klinkt het al gauw aan de andere kant van de lijn. Het is een hele jonge stem. Goedenavond met Maria, reageert de vrachtwagenchauffeur. Is dit de weigerwacht? Meisje aan de andere kant van de telefoon moet lachen. Nee, sorry. Oh, zegt Maria. Sorry, dan heb ik het verkeerde nummer gebeld. Ze vloekt binnensmonds en het is even stil op de telefoonlijn. Moet jij niet in bed liggen? Vraagt ze dan aan het meisje. Nee hoor, zegt hij. Ik ben wel vaker wakker in de nacht. De nacht, herhaalt Maria schamper. Ze kijkt naar de verlaten snelweg naast haar. Ellendig lang ding is het. Zwart, koud en er gebeurt helemaal niks. Niemand wilde zijn de nacht. Alsof ze het afgesproken hebben, flikkert de kerstverlichting boven het dashboard nog een laatste keer en gaat dan uit. Maria's wang wordt wit verlicht door de telefoon die ze er tegenaan heeft gedrukt. Zeg eens meisje, zegt ze dan. Misschien gek, maar zouden we hem niet korter kunnen maken? De nacht, vraagt het meisje verbaasd. Nou ja, niet elke nacht misschien, maar eentje, deze nacht. Het wordt een hele lange voor mij. Het meisje lijkt er even over na te moeten denken. Ik weet niet of dat kan. Maar ik kan wel even een navraag doen voor je. Echt? Vraagt Maria ongelovig. Dat zou geweldig zijn. Meisje, nou, ben ik mijn kerstengel? De meisjesstem die wuift haar dankbaarheid weg en dan schalt de piep van een opgehangen telefoon door het rechteroor van Maria. Aan de andere kant van het land begint het meisje met bellen. Ze woont in een toren en slaapt op zolder. Vanuit haar raam kan ze uitkijken tot ver voorbij de N65. De eerste die ze belt is een nacht- en hemeldeskundige die er heel vaak verhalen heeft verteld over sterren, planeten, kometen. Ze vraagt of we niet iets kunnen doen om de nacht wat korter te maken. De nacht- en hemeldeskundige die begint al te lachen als ze aan de vraag begint. Wij mensen zijn veel te klein om met de sterren te knoeien, zegt ze. Voor zoiets, ja, moet je echt gewoon bij de politiek zijn. Dan belt het meisje een kenner van de Tweede Kamer, een politiek allesweter. Zeg, zegt ze, zouden we niet een nieuwe wet kunnen schrijven die de dag wat eerder laat beginnen? Ook de Tweede Kamerkenner die begint meteen te lachen. Het is een beetje kortdag, meisje. Misschien kan je beter aan een slaapadviseur vragen hoe je met je lange nachten om moet gaan. Zo belt het meisje deskundige na deskundige. Ze praat de hele nacht door en vraagt iedereen: hoe maken we de nacht wat korter voor Maria? Niemand lijkt het te weten. Maar tijdens het bellen gebeurt er iets geks. De stem van het meisje verandert en lijkt harder te gaan klinken. Hij galmt door de torenkamer. En dan opeens schieten door het hele land de wekker- en autoradio's aan. En schrikken mensen op als ze het meisje in hun kamer horen praten. Sommigen drukken natuurlijk geërgerd op de uitknop en trekken alle stekkers uit de muren als de apparaten maar blijven praten. Dat zijn de mensen die weer gaan slapen. De rest luistert. Ook in de vrachtwagen van Maria begint de radio te kraken. Ze herkent de stem van het meisje in de telefoon. Haar dikke donsjas is inmiddels benoemd tot dekbed en in het dashboardkastje heeft ze een zaklamp beroofd van zijn batterijen om de kerstverlichting nieuw leven mee in te blazen. Naast de N65 staat een vrachtwagen met een rood-groen-blauw verlichte cabine. Af en toe rijdt er een eenzame auto voorbij. Ze luisteren allemaal naar dezelfde zoektocht naar de ochtend. Niemand merkt hoe het licht wordt. Pas als de stem van het meisje in de torenkamer weer krimpt en de radio's in het land stilvallen, beseffen de wakende mensen in de kerstnacht dat de dag al voor de deur staat. Dan begint hij. Er worden honden uitgelaten, er worden auto's gestart en schoongekrapt. Er wordt brood geroosterd en er worden sinaasappels uitgeperst voor het kerstontbijt. En op de N65 wordt een vrachtwagen over een uitrit weggesleept. Het meisje in de toren loopt de krakende treden van haar zoldertrap af en trekt haar jas aan. Een dikke sjaal, een muts, twee wanten. Ze loopt naar buiten en ziet hoe achter de ramen van de straat één voor één alle kerstbomen aangeknipt worden. De deur valt met een plechtige klap achter haar dicht. Ze trekt haar jas iets steviger om zich heen, huivert. Het is Fris. Dat was Sequoia van Pom. Kerstliedje wat ik deze week geluisterd heb. Ook al is het geen echt kerstliedje. Nou, het voelde wel als kerst. Dankjewel, Boukje. Over een paar uur dan zijn we voor een jaar weer van de kerst af. Maar de koelkasten en voorraadkasten liggen nog tot de nok toe. Gevuld met al die kerstboodschappen, al die hapjes, al die lekkernij. Om verspilling hiervan tegen te gaan, helpt kookboekschrijver en presentator en eigenaar van Couscousbar, Nadia Zerouali, jou een handje. Nadia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zijn de meeste producten die overblijven eigenlijk? Heb je daar zicht op? Ja, brood is een van de producten uit de keuken die veel overblijft in de Nederlandse eetkeuken, zeg maar. En groente toch ook echt wel veel. En jij bent dus volop bezig met om ervoor te zorgen dat mensen wat minder van dat voedsel verspillen. Dus goed voedsel weggooien, dat dat een beetje beperkt wordt. Je hebt een receptenboek geschreven om slim om te gaan met producten die je nog hebt liggen. Hoe ga je zelf om met die producten die overblijven? Ik wil het wel even aanpassen, hoor, want ik ben niet degene die dat boekje geschreven heeft. Het is een stichting Samen tegen Verspilling en Food Cabinet. Die hebben 16 Amsterdamse koks gevraagd om bij te dragen aan dat boekje over verspillingsvrije recepten. Dus je bent één van de koks en de mensen die heeft bijgedragen aan... Absoluut. En waar ben je het meest trots op? Wat ik echt leuk vind is dat we met elkaar proberen te bedenken hoe we elkaar weer kunnen helpen om zo min mogelijk voedsel te verspillen. En echt, soms kan dat door kleine tips, door mensen te vertellen dat je van restjes brood lekkere broodpudding kan maken. Of geroosterd in plaats van zeg maar zo'n soort broodkruim. Of je pasta in plaats van kaas. Maar ook koop niet te veel. En als je dat dan toch hebt gedaan, maaltijdrestjes binnen 2 uur van je gourmettafel in de koelkast. En dan is het echt nog 2 dagen te eten. Stop het in de diepvries. Als je dat dan goed doet, blijft het nog wel 3 maanden goed. Weet je, allemaal van die kleine tips waarmee we hopelijk mensen net wat minder eten laten weggooien. Maar zoals koop wat minder, stop het in de vriezer, dat weten de meeste mensen toch wel, hoop ik dan? Dat zou je denken, maar echt vooral met kerst wordt er zoveel eten verspild. Want mensen denken dan toch gelukkig ook van we willen genoeg hebben voor iedereen en we willen lekker eten. Maar vervolgens is het heel moeilijk om met al die overschotten die je dan nog hebt, nog wat te doen. En ik denk dan altijd ook als je het zelf niet opkrijgt, verpak het mooi en geef het weg aan je buren of aan mensen die misschien wat minder bedeeld zijn. Ja, dat is ook een leuke tip. Gewoon weggeven. Dus zie het niet als iets wat overblijft, maar eigenlijk wel als nieuw ingrediënt om weer iets nieuws mee te maken of om weg te geven aan iemand anders. Ja. Als je het lekker presenteert, heerlijk. Hoeft een ander misschien op derde kerstdag niet meer te koken. Ja, dat is goed. Ja, eigenlijk heel makkelijk, denk ik. Nadia, dank je wel voor deze tips. Graag gedaan. Nadia Zerouali, een fijne kerst en werk ze vandaag. Jij ook. Alle recepten zijn dus te vinden op samentegenvoedselverspilling.nl. Mocht je nog wat inspiratie zoeken voor dat restjes van het kerstdiner. Begin je ochtend fris, fijn dat Mitte er weer is. Misschien is er wat mis, je hoort het hier bij Fris met Mitte. Ja, de laatste minuten van het programma Fris. En dat betekent dat we, er zit niks anders op, afscheid gaan nemen. Jawel, lieve luisteraars, het programma Fris, wat sinds januari 2015 bestaat, heeft afgelopen nacht zijn allerlaatste uitzending gehad. Een mooi moment om afscheid te nemen. De afgelopen jaren hebben de leerlingen van de radioschool van KRO en CV zich vol passie en trots mogen inzetten voor dit programma. Ze hebben de meest uiteenlopende onderwerpen mogen maken, fantastische studiogasten mogen uitnodigen en zijn op geweldige reportages geweest. In het programma Fris zijn onder andere onderwerpen behandeld over... Wat er aan de hand is in Kazachstan. Mijn favoriete plek. De landelijke sterrenkijkdagen. De wereld van crystal meth. Vrouwen in de ruimte. De haven van Rotterdam. De Formule 1 met levende legende Mike Mulder. Voor Nederlanders in het buitenland in tijden van corona. Mensen die graag in taarten gaan zitten. Daten in de Efteling. De menstruatiesimulatie. Pompoenkwekers. Hopelijk heb je genoten en wat geleerd van ons programma. En blijf je NPO Radio 1 luisteren. En misschien denk je nu, wat gebeurt er dan met de radioschool? Wij gaan gewoon door. Wij gaan aan een nieuw programma werken. En dat heet De Nacht van NPO Radio 1. We schuiven een nachtje op. We zijn vanaf volgende week te horen in de nacht van zondag op maandag tussen 2 en 5. En onze vertrouwde Meerte blijft het programma presenteren. En hopelijk ben jij er ook bij. En voor nu zeggen wij als radioschool tegen Fris. Doei. Hiya. Doei. Toedeloe. Joedoeg. Doei doei. Doei doei. Tabé allemaal. Adios. Doei Fris. Het was een eer om dit programma te maken. Oh, en Meerte, je hebt het ook fantastisch gepresenteerd. Lieverd, dankjewel. Bavo, Benji, Boukje, Chimène, Gerwin, Jacob, Willem, Niek, Romy, Sjoerd, Sofia en Rick. De allerlaatste. Ik vond het heel fijn om deze zondagochtend samen met jou door te brengen. NPO, dankjewel. Radio 1.